پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں, اس کا تعلق مشاہدہ سے ہے. نظر آنے والے نفع کیسے حاصل کیے جائیں, دکھائی دینے والی چیزوں کو کس طرح استعمال میں لایا جائے اچھے طریقے سے, اور ان میں جو نقصان کی چیز اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کے نفع رکھے ہیں ان کو کس طرح اپنے استعمال میں اچھے طریقے سے لایا جائے, جو نقصان رکھے ہیں اس سے کیسے بچا جائے, سانپ کاٹتا ہے اس سے کیسے بچا جائے, زمین غلے دیتی ہے تو اس سے غلوں کو کیسے حاصل کیا جائے. تو علم ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے, مختلف قسم کا ہے. اگر اس سب کو خلاصہ نکالا جائے تو یہ ایک بات نکلتی ہے کہ مخلوق کے سے نفع اٹھانا, پھیلی ہوئی مخلوقات سے نفع اٹھانا اور اس میں چھپے ہوئے نقصانات سے بچنا. تو لہذا ساری طاقت ادھر لگی تو نفع کی خوبصورت سے خوبصورت شکلیں سامنے آتی گئیں اور چیزوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانہ ملتا چلا گیا, اور انسان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے خوب سے خوب تر کی جستجو رکھی. پرندوں میں, مخلوقات میں, جانوروں میں یہ کوئی جذبہ نہیں ہے. آج سے ہزار سال پہلے چڑیا جیسے گھونسلہ بناتی تھی, آج بھی اس کا گھونسلہ ویسا ہی. ہزار برس پہلے جو اس کا لباس تھا آج بھی وہی. شیر کی کچھار ہزار برس پہلے بھی وہی آج بھی وہی. تو انسان میں یہ ذہن ہے, وہ ہر روز نئی سے نئی چیز میں جان کھپاتا ہے. تو یہ غاروں سے نکلا, جھونپڑوں میں آیا, پھر وہاں سے نکلا, کچے مکانوں میں آیا, وہاں سے نکلا, پکے مکانوں میں آیا, وہاں سے نکلا, پھر وہ سنگ مرمر کے گھروں تک, تو کیا کیا اب ٹائلیں بن گئیں, گرینائٹ بن گیا. پچھلے دنوں گجراںوالے میں تھا تو ایک پلانٹ دیکھا جس میں مٹی سے گرینائٹ بنایا جاتا. تو یہ خوب سے خوب کر کی جستجو میں جب انسان لگا, ایک نفع اٹھانا, نقصان سے بچنا, پھر نفع اچھی شکل میں حاصل. شیر نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے کوئی مزیدار گوشت ملے, اس میں منہ مارنا ہے, کتا سامنے آ جائے, بھیڑیا سامنے آ جائے, بکری سامنے آ جائے, نہ وہ بڑا گوشت جانتا نہ چھوٹا گوشت جانتا. لیکن انسان کہتا ہے یہ بڑے کا گوشت ہے, یہ چھوٹے کا گوشت ہے, بکری کا مزیدار ہوتا ہے, بھینس کا بد ذائقہ ہوتا ہے, تو اس کے لحاظ سے اس کا ریٹ مختلف ہوتا ہے, قیمت مختلف ہوتی ہے. پھر اس کو جیسا مل جائے وہ کھا لیتا ہے. انسان کہتا نہیں پکاؤ, پھر اس میں مسالے ڈالو, اس میں خوشبوئیں ڈالو, اس میں شوربہ پتلا کرو, وہ کہتا شوربہ تھوڑا کرو, گاڑھا کرو, کہتا سبزی ڈالو, جو کہتا خشکا پکاؤ, کو کہتا سیخ کباب ہو. ایک گوشت کے کتنے نمونے انسان چاہتا ہے, سیدھا سادہ ابال کے بھی تو کھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو اتنے مختلف قسم کے ذوق, یہ خوب سے خوب کی جستجو ہے. اس کے بیچ میں سے ایک جو تھا سوال وہ سلپ ہو گیا. ایک بہت بڑا عنوان, مضمون بیچ میں سے غائب ہو گیا. میں چاہتا ہوں میرا کپڑا بھی سب سے اچھا ہو, سواری بھی سب سے اچھی ہو, جوتا بھی اچھا ہو. اور یہاں تک پہنچے میں نے ایک تاجر کے ہاتھ پہ گھڑی دی کہ یہ بھی گھڑی کا ٹائم دے رہی ہے, ٹائم تو دے. تو مجھے تو دیکھنے میں ویسے عام سی لگی, لیکن ادھر کچھ لگا ہوا تھا تو بعد میں پتا چلا کہ وہ 35 لاکھ کی گھڑی تھی. اور اس میں کیا تھا, ہیرے لگے ہوئے تھے کافی سارے بڑے بڑے, تو اس سے اس کی قیمت بڑھ گئی تھی. تو ایک چیز اس میں سے نکل گئی, ہر چیز میری اعلیٰ، میں کیسا ہوں یہ بیچ میں سے نکل گیا، مجھے کیا ہونا چاہیے، مجھے کیسا بننا چاہیے، میں اچھا نظر آؤں تو اس کا تعلق بھی اخلاق سے نہیں صرف چیزوں سے، میری گاڑی اچھی نظر آئے، میرا گھر اچھا نظر آئے، میری ڈگری اچھی نظر آئے، میرے تعلقات اچھے نظر آئیں، میرا بینک بیلنس اچھا نظر آئے، تو وہ بھی اوروں کے لیے ہے. اب یہ جہان تو ہمارے لیے بنا، چلو یہ تو ہمارے لیے خوبصورت ہو کے سج کے سامنے آئے ٹھیک، لیکن جس کے لیے ہم بنے ہیں اس کے سامنے ہمیں خوبصورت بن کے جانا ہے. میں جاتا ہوں، میں گھر تو چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں جیسے خانہ بدوش رہتے ہیں، سنگ مرمر لگاؤ، ٹائلیں لگاؤ، باتھ روم اٹیچ ہوں، گرم پانی ہو، ٹھنڈا پانی ہو، تو اوون ہو، پھر آگے مائکرو ویو آ گئے، پھر یہ ہو، یہ سارے میں چاہتا ہوں یہ جہان مجھے حسین نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ٹھیک ہے کر لو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، سنگ مرمر سے تمہیں روکتے نہیں، اچھی سواری گاڑی سے تمہیں نہیں روکتے، اچھا لباس سے نہیں روکتے، لیکن ایک بات تو ہے تم چاہتے ہو کہ جہان تمہیں حسین نظر آئے، میں چاہتا ہوں مجھے تم حسین نظر آؤ، تو یہ بھی تو کوشش کرو. یہ جو سارا میں نے پہلے جو تمہید میں جو آپ سے عرض کیا، یہ ایک نقطہ عرض کرنے کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری اچھی خوبصورت، اللہ تعالیٰ کہتا میں تمہیں نہیں روک رہا ہوں کرو، لیکن تم بھی تو تمہارے ذمہ بھی تو کچھ ہے کہ تم مجھے اچھے نظر آؤ، جہان تمہارے لیے یہ تمہیں اچھا نظر آنا چاہیے، تو ہم نے پھول کھلا دیے، مہک بنا دی، خوشبو بنا دی، آبشاریں بنا دی، چشمے بنا دیے، جھرنے بنا دیے، ہواؤں کو صبا بنا دیا، نسیم بنا دیا، پہاڑوں پہ سفید برف جما دی، اور بڑے بڑے لمبے چوڑے خوبصورت جنگلات بنا دیے، پرندے بڑے حسین و جمیل بنائے جن کو دیکھ کے تم خوش ہوتے پھرو، ان کو آواز بڑی حسین دے دی تم سن کے نغمے کا لطف اٹھاتے پھرو، وادیاں بنا دیں، دریا بنا دیے، اور تمہارے لیے خوبصورت باغات بنا دیے، پھل بنا دیے، ان کے ذائقے الگ الگ الگ کر دیے. اب چار دن ہی تو گزارنے تھے نا یہاں، اللہ تعالیٰ بس ایسے خالی زمین بنا کر بٹھا دیتا، چلو بھائی چار دن گزار کے میرے پاس آ جاؤ، کیا ضرورت ہے، پھول کا زندگی سے کیا تعلق، کلیوں کا ضروریات سے زندگی سے کیا تعلق، خوش نما پرندوں کا زندگی کی ضروریات سے کیا تعلق، مور کا ہماری زندگی سے کیا تعلق، راج ہنس جب گردن کو لہراتا ہے اور لمبی کر کے یوں اٹھاتا ہے، تو اس کے ناز نخرے کا ہماری زندگی سے کیا تعلق، کوئل کی کوکو اس کا میری زندگی سے کیا تعلق، بلبل کی کا نغمہ اس کا میری زندگی سے کیا تعلق. تو اگر آپ یہ غور کریں گے تو اللہ نے ہماری اس ہمارے اس جذبے کی پوری پائد کی، میں اگر آبشار کر رہے بھائی اللہ ویسی بہادر تو کیا ضروری تھا، آبشار کر رہے سارا جہان پہنچ رہا ہے کینیڈا کو، ہر سال کروڑوں ڈالر کا نفع ہوتا ہے صرف اس نیاگرا فال دیکھنے والوں سے، ایک جہان ہے، ہماری جماعت گئی تو ہم بھی دیکھنے کے لیے گئے تو ایک جہان خلقت نظر آئی، بھائی پیچھے سے دریا آ رہا ہے آگے بھی بہتا رہتا، وہ آ کر اس کو ایک دم کٹ دیا اور وہ لاکھوں کیوسک پانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم آبشار کی شکل میں نیچے گرایا، پھر اس شہر سے اٹھتا ہے ایک پانی دھواں بن کر، جب بڑی زور سے زمین پر گرتا ہے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے قطرے بنتے ہیں، ہوا اس کو اوپر اٹھاتی ہے تو ایک فوار بن کے وہ سارے علاقے پر یوں چھتا ہے، تو ایک ہلکی ہلکی فوار وہی دنیا میں واحد جگہ جہاں نیچے سے بارش اوپر جا رہی، ساری بارشیں اوپر سے نیچے، وہ بارش ہے تو نیچے سے اوپر جا رہی، سینکڑوں فٹ پانی اوپر سے نیچے آتے ہیں، پھر فوار بنتا ہے، پھر اوپر اڑتا ہے، پھر ساتھ ہوا ہوتی ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے ہلکا ہلکا سپرے ہر طرف ہو رہا ہو، اس کا ضرورت ہے زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے جذبوں کی تسکین کے لیے کہ انسان کو چشمے اچھے لگتے ہیں، وادیاں اچھی لگتی ہیں، کوہسار اچھے لگتے ہیں، مرغزار اچھے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے چلو ضرورت کا سامان دے دیتے ہو، چلو بھائی اب انتظار کرو موت کا، آج کتنا حسین اللہ نے جہان بنا. تو اللہ نے ہمارا تقاضا تو پورا کر دیا، تو ہم سے اللہ یہ کہتا ہے ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لأجلی، تو بندے جیسے تو چاہتا ہے تیری ہر چیز خوبصورت ہو، میں چاہتا ہوں تو میرے دربار میں خوبصورت ہو، تو یہ بھی تو کبھی سوچ کے میں اللہ کے دربار میں کیسے خوبصورت بنوں؟ تو بھائیو اللہ کی بارگاہ میں کیسے انسان حسین بنے، خوبصورت بنے، سب سے اعلیٰ نمایاں اور نرالا نظر ہے. آپ کالج جاتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا میں نمایاں نظر ہوں. تو میں کیا کرتا تھا، ہمارے ہاں وہ پرانے ہاتھ کے جو چولہے ہوتے تھے نا، وہ ہاتھ سے بناتے تھے، لاچا لنگی وہ ریشمی ہوتی تھی، اس کا اتنا بٹر ہوتا تھا سرخ رنگ کا اوپر سبز رنگ کا. تو پھر ہمارا ایک موچی کا وہ خود سا بہت عالی شان سیتا تھا، تو میں وہ پہن کے کالج چلا جاتا نمایاں نظر آنے کے لیے. اب سارے مجھے ہی دیکھ رہے، پتلون تو ہر ایک نے پہنی ہوتی تھی نا، ٹائی ہر ایک میں لگائی ہوتی تھی، میں نے ریشمی کرتا پہننا کھلے کھلے جو پرانے ہمارے باپ دادا پہنا کرتے نا، تو ہماری ایک دیہاتی روایت ہے. وہ کہیں سے مجھے مل گئے اپنے بابے کے وہ میں تھا جدھر کو گزرتا تو مجھے ایسے ایسے دیکھتے، اس پر مجھے خوشی ہوتی کہ مجھے دیکھا، مجھے تو نہیں دیکھتے میرا کرتا دیکھتے میری لنگ دیکھتے، پر آدمی کو دھوکا یہ لگ گیا کہ شاید مجھے دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی وہ ہمارے مہربانوں میں سے ایم پی، ان کا بیٹا اور میں ہم لاہور میں کٹھے پڑھتے تھے، میری بڑی گہری دوستی تھی، آنا جانا بھی تھا. تو وہ ایم پی اے تھے اس میں ایوب دور میں صوبائی اسمبلی کے، تو بڑے مزہ آیا، امیر محمد خان سے ان کا بہت تعلق تھا. تو شام کو یہ ایم پی اے، اس وقت ایک ہی بازار ہوتا تھا انارکلی، تو شام کو یہ ایم پی اے حضرات وہ سیر کے لیے انارکلی جائے تھے، تو ہر ایک نے سوٹ بوٹ پہنا ہوتا، وہ کہتے بھائی تجھے تو کام پہنا تو چوریاں دیکھا، میں تو آج جاؤں تو پتا لگ جیسے میں نے لینیاں تو ہمیں لینیاں. تو وہ کیا کرتے بڑا سا پگڑ باندھتے، اس کے دو ٹڑے کدھر نکالتے کدھر نکالتے اور ایک عجیب سا کرتا پہنتے تھے، وہ بالکل کئی سن 201 کے زمانے کا نظر آتا تھا. اور ایسے ہی نیچے عجیب و غریب قسم کے وہ لاچے باندھ لیتے، اور پھر ویسا ہی کوئی جوتا. پھر جب وہ چلتے تو وہ تو سب سے الگ نظر آتا نا، کوٹ پینٹ والے تو ہزاروں گزر رہے ہیں، کون دیکھتے؟ جب وہ گزرتے تو سب مڑ مڑ کے یوں دیکھتے یوں دیکھتے، پھر کہتے ہوں دوست تمہیں میں نہیں میں نے دیا. تو یہ انسانی صفت ہے، وہ نمایاں نظر آنا چاہتے. اللہ تعالیٰ اسی صفت کا ہے ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، تو جو کہتا ہے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، اور زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، برا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مت جانے کا گھر ہے نا، تو گھر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ کر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب تھاک پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اس کے باوجود میرے اللہ نے ہمارے ذوق کی تسکین کا وہ سامان کیا ہے کہ ہمارے حد و حساب سے بھی بالا تر ہے. تب اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے بھی تو سنور گیا، حل تزینت لأجلی، کبھی تو میرے لیے نمایاں ہونے کی کتن تو نے کوشش کی، کبھی تو نے میرے دربار میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کی. تو میرے عزیزو یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ چیپٹر نہ ماں باپ آج کل پڑھاتے ہیں، نہ اسکول یہ پڑھاتے ہیں، نہ کالج یہ پڑھاتے ہیں، نہ یونیورسٹیاں یہ چیپٹر پڑھاتی ہیں کہ اللہ کے دربار میں نمایاں آدمی کیسے ہو. چونکہ فیصلہ تو بھائیو آخرت میں جا کے اصل ہوگا، یہ تو گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنا معیار زندگی انتہائی پست رکھا. دنیا میں ایسا کوئی فقیر نہ آئے گا, دنیا میں ایسا کوئی مسکین نہ آئے گا. پھر ساتھ یہ بات ہے, تو ایک فقیر کو ملتا ہی نہیں تو ٹھیک ہے اس کا تو شکر ہے, ایک مسکین کو ملتا ہی نہیں اس کا تو شکر ہے. لیکن ہمارے نبی تو ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی کہ میرے حبیب اگر آپ فرمائیں تو میں سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر لوں, آپ کے مقام میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. حبیب تو حبیب ہی ہوتا ہے, آپ کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور یہ سارا عرب کا پہاڑ سونا چاندی بن کے آپ کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کتنے ہزاروں کلومیٹر لمبے عرب کے پہاڑ. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ یا رب نہیں میرے مولا, اجوع یوما و اشبع یوما, ایک دن روٹی کھاؤں گا ایک دن بھوکا رہوں گا. فإذا جعت فقررت إليك وذكرت, جب بھوکا ہوں گا تو تجھے یاد کروں گا, تیرے سامنے آوازاری کروں گا. فإذا شبعت حمدتك وشكرت, جب کھانا کھاؤں گا تیرا شکر ادا کروں گا, تیری تعریف کروں گا. تو میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں, آپ عمر کی ابتدائی مرحلے میں ابھی سے اپنی راہوں کو متعین کر لو میرے عزیزو. زندگی کٹ جانے کے بعد اگر پتا چلا کہ راستہ ہی غلط تھا, جسے منزل سمجھ کے چلے تھے وہ تو منزل تھی نہیں, یہ میں کہا گیا اب وقت تو واپس آ نہیں سکتا, تو اس وقت افسوس کسی کام کا نہیں. ابھی آپ ابتدائی مرحلے میں ہیں, ابھی سے کچھ ایک چیز کو سامنے رکھ کر. میرے دوست آپ جب لاہور سے میٹرک یا سن رمور اسکول سے میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گیا, وہ یہاں ایگریکلچر یونیورسٹی میں آپ کی یونیورسٹی میں داخل ہو. اس کے بعد پھر میری اس کی ملاقات نہ ہوئی, 22 برس بیچ میں گزر گئے. مجھے پتا چلا کہ وہ پاکستان کا بہت بڑا میوزک کا کاروباری بن چکا ہے, آف بیٹ کے نام سے پورے پاکستان میں اس کا میوزک پھیلو. تو میں اس سے ملنے گیا تو مجھے لے گیا الگ کمرے میں, پیچھے مجھ سے کہنے لگا, ایک وقت تھا میرے پاس کچھ نہ تھا تو میں سمجھتا تھا عزت اور دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد. یہی آپ کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے, دولت بھی ہو عزت بھی ہو شہرت بھی. مثلا آج اگر یہ ٹیکسٹائل کالج والے, میڈیکل کالج والے اور ایگریکلچر یونیورسٹی والے اعلان کر دیں کہ اس یونیورسٹی اور کالج کی ڈگری والے کو نہ نوکری ملے گی نہ کوئی کاروبار ملے گا, تو کیا خیال ہے کل آپ یہاں نظر آئیں گے؟ تو معلوم ہو علم تو نہیں پڑ رہا ہے نا, سودے بازی ہو رہی ہیں. علم تو وہ ہے جو آدمی بغیر لالچ کے اور تما کے حاصل کرتا, اس میں روٹی کا تصور ہی نہیں ہوتا. تو اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی جاب نہیں, آپ کی ڈگری کی کوئی شناخت نہیں اور آپ کو اس پر کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہے, تو یہ جو کہہ رہے ہیں میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا, قوم کی خدمت کروں گا, کل کو سارے کلینک ہی بند ہوں, سارے ہسپتال بند ہوں. آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہڑتال کر دیتے ہیں, مریض تڑپ رہتے ہیں اور ڈاکٹر ہڑتال کی بیٹھے. کہ یہ علم کو علم کے طور پر نہیں لیا جا رہا بلکہ کمائی کے لیے حاصل کیا جا رہا. تو اب اس نے کہا میں نے 22 برس اس پر محنت کی کہ مجھے عزت ملے, مجھے دولت ملے, مجھے شہرت ملے. اب اس وقت تینوں چیزیں میرے پاس, میرا کاروبار سارے پاکستان میں ہے, میرے پاس عزت بھی ہے, دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے. لیکن 22 برس کے بعد مجھے پتا یہ چلا کہ میں جس چیز کو منزل سمجھ کے چلا تھا اس پر پہنچنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں بھٹک گیا ہوں. زندگی کا مقصد عزت دولت اور شہرت نہیں ہو سکتا, اور اگر اس کا مقصد یہی ہے تو اس سے بیکار مقصد کوئی ہو نہیں سکتا. تو مجھے ایسی بے قراری ہے کہ مقصد کو پانے کے بعد تو قرار آ جاتا, بھوکے کو روٹی مل جائے تو سکون آ جائے, پیاسے کو پانی ملے تو سکون آ جائے. تو اگر عزت دولت اور شہرت مقاصد زندگی ہیں تو اس تک پہنچنے کے بعد تو قرار آنا چاہیے. جنید جمشید سے میری 1996 میں پہلی ملاقات ہوئی, میں نہیں جانتا تھا یہ کون, اس وقت تو بہت بڑا گانے والا تھا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس چیز کا خواب دیکھتا ہے یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا, وہ سارا گلیمر جو ایک نوجوان خوابوں میں دیکھتا مجھے حقیقت میں حاصل ہے, میرے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود میرا سینہ تنگ ہے, میرے اندر اندھیرے ہیں, اور مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں, جس کا کوئی گھاٹ کوئی. تب میں اس میں حیران ہوں کہ خواہش تو ہر پوری ہو رہی تو پھر بے چینی کیوں ہے؟ پھر یہ ویرانی کیوں ہے؟ یہ دل کی ویرانیاں کیوں ہیں؟ تو 22 برس کے بعد پتہ چلا کہ میں غلط آ گیا ہوں, اب لوٹ کے پیچھے کیسے جاؤں؟ ہے جو لوٹ رہے ہیں تو کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے کہ منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا, کہیں اور آ گئے تم, اور عمر رفتہ کو کون آواز دے؟ یا ہوا پیسہ بھی لوٹ آتا ہے, کھویا ہوا اقتدار بھی آ جایا کرتا ہے, لیکن وقت کو کون واپس لائے؟ تو میں آپ عزیزوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا, میرے عزیزوں مجھے کیسا ہونا چاہیے یہ چیپٹر نہیں پڑھایا جاتا, کیونکہ یہ چیپٹر اللہ بتاتا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کہے گا ایسے بنو, وہ ہے نہیں. اللہ کو تو نہ بتایا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے. تو تبلیغ کی جو محنت ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوا اس امت پر کہ اس نے اس موضوع کو اٹھایا. اور بھائی یہ تو سوچو کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ موت پر ڈگریاں پیچھے, گھر پیچھے, اور ایسے ناپائیدار چیزیں. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تمہیں 3 طلاق. اس نے جانا چھوڑ دیا, باپ مر گیا, وہ نہ رہ سکے, ان کا طلاق ہوتی ہے تو ہو جائے, وہ اپنے باپ کی میت پہ چلی تھی. اب یہ سوال اٹھا کہ اس کو تو طلاق ہو گئی, مجھے نے پوچھا بھائی کسی عالم سے تو پوچھو. عالم سے پوچھا گیا, ان کا طلاق نہیں ہوئی. تو کیسے نہیں ہوئی؟ کہا اب وہ باپ کا گھر نہیں رہا, وہ بھائیوں کا گھر ہو گیا. مر ابھی تو میت اپنے کمرے سے نہیں نکلی اور گھر پرایا ہو گیا, گھر باپ کی بجائے بیٹوں کا ہو گیا, باپ کی بجائے بھائیوں کا ہو گیا, اور ابھی غسل باقی ہے, کفن باقی ہے, قبر باقی ہے, اگلی گھاٹیاں بھی باقی ہیں, اور پہلے ہی یہ اعلان ہو گیا کہ ختم. تو میرے عزیزو جس رب نے فیصلہ کرنا ہے, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اس کے دربار میں خوبصورت بننے کو زندگی کا موضوع بناؤ. جن چیزوں کو آپ موضوع بنا کے دوڑ لگا رہے ہیں یہ دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں, موت پر تو یقیناً ساتھ چھوڑ جاتی ہیں, اور جن کے لیے آدمی کماتا ہے انہیں مرنے کے بعد ابھی ان کی مٹی بھی نہیں جڑی ہوتی ہاتھوں سے کہ وہ گول بلا جاتے ہیں. کون تھا جس نے ہمارے لیے راتوں کو جاگ جاگ کے اور دوپہر کی گرمیاں جھیل جھیل کے پیسہ اکٹھا کیا تھا, کاروبار سیٹ کیے تھے, بھول جاتے ہیں. تو تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہم اللہ کی نظروں میں حسین ہو جائے, اللہ کی نظروں میں اچھے ہو جائے, اللہ کی نظروں میں خوبصورت ہو جائے. اور وہ شکل صورت پہ فیصلہ نہیں. حضرت یاسر ایک صحابی ہیں, حبشی نے نقش تھے بدسورس, وہ دیہات میں رہتے تھے اور حضور کے لیے دیہات کی چیزیں لے جاتے مدینے اور آپ کو تحفہ دیتے, پھر آپ ان کو شہر کی چیزوں کا تحفہ دیتے. یہ آپس میں اس طرح تعلق تھا حضرت یاسر کا. پھر وہ آ کے بازار میں باقی چیزیں بیچتے تھے, تو ایک دفعہ وہ بازار میں اپنا سودا بیچ رہے تھے اور صرف لنگی باندھی تھی, کرتا نہیں, تو پیچھے سے حضور نے آ کے ایسے پکڑا, اس غلام کو کون خریدے؟ اس نے پیچھے تو دیکھا نہیں کہ کون ہے, تو اس کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ کس نے سر بازار مجھے یوں نیلام کر دیا. کون ہے؟ چھوڑ مجھے. جب یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی, تو جلدی سے اپنی کمر کو حضور کے سینے سے پیسے چپکا زور سے کہا, یا رسول اللہ یہ تو سودا ہی بڑا کھوٹا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا نا کون خریدے گا اس کو؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ تو سودا ہی بڑا کھوٹا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا دنیا والوں کی نظر میں کھوٹا ہوگا, آسمان والے کی نظر میں بہت قیمتی. معلوم ہوا وہاں خوبصورت نظر آنے کے لیے شکل صورت میں یار نہیں. حضرت بلال حبشی, سورج چاند کی گردش ایسی ہے جس کو نہ کوئی روک سکتا نہیں بدل سکتا, اس میں ایک ایک سیکنڈ گنا ہوا ہے, بلکہ سیکنڈ کا کروڑواں حصہ تک گنا ہوا ہے. اس میں ایک انچ بہت بڑی پیمائش میں نے آپ کو بتائی, انچ کے کروڑواں حصہ, سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے برابر میں بھی یہ کائنات کا جو وقت کا سسٹم ہے اس میں تبدیلی ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم سحری کھا رہے, سحری حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے اور ارباز بن ساریہ بھی بیٹھے ہوئے, یہ 3 آدمی سحری کھا رہے, بکرے کی سری پکی. حضرت بلال ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ صبح ہو گئی ہے, آپ کھانا پینا چھوڑ دیں, میں اذان دینے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر باہر نکلے, اذان دینے کا ارادہ کیا پھر لوٹ آئے دیکھو کھانا چھوڑ دیا آئے تو دیکھا آپ کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں صبح ہو گئی ہے اور صبح صادق تو آپ نے ایک دم ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ اللہ کے بندے وہ نہیں ہوئی تھی لیکن تیری قسم کو جھوٹ سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کو وقت سے پہلے نکال دیا. حضرت علی نے فرمایا جب تک حضور کھاتے رہتے صبح ویسے نہیں ہونی تھی. تو اب یہ شکل صورت پر تو وہ نہیں پہنچا اور نہ حسب نسب پر, حسب نسب تو ہے ہی نہیں. مجھے آج تک حضرت بلال کے دادے کا نام کسی کتاب میں نہیں ملا, حالانکہ میری جستجو ہے کہ مجھے کم از کم ان کے دادے کا نام کا تو پتہ چل جائے, لیکن میں آج تک نہیں کسی کتاب میں دیکھ سکتا. جو آدمی حسب نسب میں اتنا بے نام ہو, شکل صورت میں حبشی غلام ہو, وہ آسمان والے کے نزدیک کتنا حسین ہے کہ اس کے لیے وقت کی چکی کو بھی روکا جا سکتا. تو بھائیو اللہ کی نظروں میں حسین بنو, اس کا تعلق شکل صورت سے نہیں, اس کا تعلق آپ کی ڈگریوں سے, ہماری ضروریات ہیں, ہماری ضروریات. اس کا تعلق اندر کے ایمان سے ہے اور اندر کے خوبصورت اعمال سے ہے. تو آج کا علم ہمارا ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے, لہذا پیسہ کماؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارا یہ ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا رہے گا, اللہ کو راضی کرو. یہ دو بالکل متضاد بنیادیں, ایک بنیاد یہ کہ پیسہ ہی سب کچھ. اس بنیاد نے دفتروں میں سیانت کو زندہ کیا, بازار میں سیانت کو زندہ کیا, عدالتوں تک میں رشوت چل گئی, کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ. اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں ذہن دیتا ہے کہ اللہ سب کچھ, اللہ کو مناؤ. اللہ کو منا لیا تو سب تمہارے مسئلے حل ہو گئے, اللہ کو نہیں منایا تو تم برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کے لڑکوں کا ہمیں قصہ سناتا, جنہوں نے جن کا ذہن یہ بنا کہ اللہ راضی ہے تو کام بنے گے, اللہ ناراض ہے تو برباد. ہماری یونیورسٹیوں کا کیا ذہن ہے کہ تم بڑے آدمی بنو, بڑے آدمی بنو. بڑے آدمی بننے کا کیا مطلب ہے؟ بڑے افسر بنو, بڑے افسر بنے. بڑے آدمی بننے کا تصور جو ہمارے استاد ہمیں دیتے ہیں وہ میں نے جب چھوڑا نا میڈیکل, تو میرے کیمسٹری کے استاد تھے, وہ اتنا مجھ پہ ناراض اور محبت بہت کرتے, وہ تو کی کر رہے ہیں, وہ تو مولوی بن ہے, تو ساری عزت بھی خراب کر رہے ہیں, وہ تو ڈاکٹر بن سانو فخر ہوئے گا. بڑے آدمی بنو کیا مطلب؟ بڑے ڈاکٹر, بڑے انجینئر, بڑے سائنسدان, بڑے آدمی کا یہ تصور. اللہ کے دربار میں کیا تصور ہے؟ بڑے آدمی بنو, جتنے بڑے فرما بردار بنو گے اتنے بڑے آدمی بن جاؤ. تو ایک تو یہ ذہن قرآن دیتا ہے کہ کام اللہ بناتا ہے, پیسہ ذریعہ ہے, پیسہ اصل نہیں, اصل اللہ کی ذات. اور جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اصل نہیں, اللہ کا فیصلہ اصل ہے. جس چیز کو جب چاہے اللہ بدل کر دیکھنا. ہزاروں برس کا تجربہ آگ جلا دیتی, جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ نے ساری کیمسٹری کے علم کو فیل کر کے رکھ دیا. گوشت اور آگ آپس میں ملے تو کیمیکل ریئیکشن ہونا چاہیے, آگ کو جلانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کیمسٹری کو چند سیکنڈ میں فیل کر کے رکھ دیا اور بتایا کہ یہ دیکھ لو تمہارا علم فیل ہو چکا ہے اور ہم اپنے علم کو غالب کر رہے ہیں. انسان موجود ہے, آگ سے کہو جلائے. پھر آگ اور درخت میں کیا جوڑ ہے؟ آگ اور درخت میں کیا؟ آگ نے تو درخت کو پکڑنا اور جلانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیچ آگ میں انار کا درخت ایک وقت میں اگایا, ایک دم نکلا, اگا, بڑا اور پھل لے لی اور وہ پک بھی گیا. تو ساری بوٹنی کے علم کے تجربات اللہ تعالیٰ نے فیل کر کے رکھ دیے کہ تمہارا رب جو چاہے جب چاہے کر کے دکھا دے. ڈنڈے کو سانپ بنا دیا تو اب تمہاری بوٹنی یہاں کیا کہے گی؟ ڈنڈا تو سانپ بن ہی نہیں سکتا. پھر سانپ کو ڈنڈا بنا دیا تو تمہاری میڈیکل سائنس کیا کہے گی؟ سانپ تو ڈنڈا بن ہی نہیں سکتا. اے مریم کو کسی نے چھو تک, چھونا تو در کے رات دیکھا تک نہیں, اور جبریل آئے یہاں سے پکڑا, تھوک ماری. اب بتاؤ اس تھوک کا حمل سے کیا تعلق ہے؟ ساری بایولوجی فیل ہو گئی, ساری بایولوجی فیل ہو گئی. ادھر تھوک ماری اور ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار. فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض الى جذع النخلة فا فا فا. اس کہانی کے سناتے ہوئے 3 دفعہ لفظ فا آیا ہے. فحملت فانتبذت فجاءها المخاض. یہ فا فا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ سارا کام آنن فانن ہوا, پھونک پڑی, حمل ہوا, مکمل ہوا, درد شروع ہوا, بچہ پیدا ہو گیا. اب آپ اس کو کون سی سائنس سے سمجھیں گے؟ ان واقعات سے اللہ ایک ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر کے دکھا دے. تمہارے تجربے فیل کر دے، تمہاری سائنس فیل کر دے، تمہارا سب کچھ اللہ جب چاہے بدل کے رکھ دے، اور اللہ کے چاہے کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا. اب اٹھا کر شہر کو آ رہی، اٹھا کر شہر کو آ رہی تو سارا جگ کٹھا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا. مریم یہ کہتی ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک مرا سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے کہا میرا روزہ ہے، اس بچے سے بات کرو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے کہ وہی بچہ بھی بولا. اولا نے پھر ہمارے علم کو فیل کر دیا، اور وہ بچہ جس کے بھی آنکھ میں نہیں کھلی اس نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور بلند آواز میں تقریر کی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرًا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم. بڑی لمبی تقریر ہے قرآن کے لحاظ سے. یہاں کی بھی اور وہاں کی. تو یہ ذہن اس وقت ہمارا نہیں ہے، لہٰذا ہم حکم توڑ دیتے ہیں. نماز چھوٹ جائے آپ کو کبھی درد نہیں ہوا، اور کوئی پیپر میں فیل ہو جائے تو آپ کو کھانا چاہیں، آپ کی بھوک اڑ جاتی، واہ واہ اچھا نہ ہو، آپ کو آ کے روٹی نہیں اچھی لگتی، دوپہر کو روٹی نہیں کھائی جاتی تو آج واہ واہ اچھا نہ ہو، اور بیڑا فرق اڑ جائے واہ واہ اچھا نہ ہو، روٹی تو اللہ دے گا. مجھے ایک اربوں پتی آدمی ملا، کروڑوں پتی نہیں، اربوں پتی آدمی، کہا جی میں چار جماعتیں پاس ہوں، چار جماعت، پانچویں جماعت پڑھانے کے میرے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو مجھے مزدوری کرنے کے لیے اٹھا لیا. اس وقت بڑے بڑے ڈگری والے میرے پاس ملازم ہیں، میرے پاس نوکر ہیں. نماز چھوٹ جائے کبھی درد نہیں اٹھا. جو پانچ وقت کے نمازی بچے ہیں ان کی جماعت رہ جائے انہیں کبھی درد نہیں اٹھا. تکبیر اولا کو تو میں کہتا ہی نہیں ہوں، جماعت رہ جائے ان کی ہے نہیں نکلتی، اور جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ان کا میں کیا رونا رہوں، جو بالکل ہی نہیں پڑھتے ان کو میں کس خانے میں رکھوں، خون کے آنسوں بھی رون تو ان کے نقصان کا جو صدمہ ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک سجدہ چھوڑا شیطان نے اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. ہم روزانہ کتنے سجدوں کو چھوڑتے ہیں، ایک سجدے کے چھوڑنے پر مردود ہوا. اور پانچ وقت ندا ہے اور سجدے کی ندا ہے. کتنے بچے ہیں جو مسجد کو چلتے ہیں اور جا کر نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو یہ ذہنیت ہماری بدل گئی، ذہنیت بدل گئی کہ ہمارے لیے حکم توڑنا آسان، جھوٹ بولنا آسان، سچ پہ جمنا مشکل. تو قرآن تعالی یہ ذہن بناتا کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں کائنات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، جو کچھ ہے تمہارا اللہ ہی ہے، اور جو ہوگا تمہارے اللہ کے ارادے اور فیصلے سے ہوگا. لہذا کیا کرو؟ اللہ کو راضی کرو. چلے اس پر پھر اللہ مختلف واقعہ سناتا ہے. ایک واقعہ اللہ اصحاب کہف کا سناتا ہے جو آپ کی عمر کے نام فتیہ فتح کہتے ہیں. 20 سال سے 30 سال کی عمر کے لڑکے کو فتح کہتے ہیں، 18 سے 30 سال کا جو وقفہ ہے اس عمر کو فتح. تو سارے کے سارے فتح ہیں، فتح اس کی جمع فتیا، بھرپور جوان. تو انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. وہ نوجوان تھے، بڑے کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم چراغ تھے، عیسی علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لے آئے. تو لوگوں کو پتہ چلا، خسر پھسر شروع ہوئی، بات بادشاہ تک پہنچی. وہ چونکہ بڑے خاندانوں کے لوگ تھے، بچے تھے، کہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، ایک دم قتل نہیں کرتا، اگر اس دین پہ رہو گے تو پھر قتل کر دوں گا، واپس آ جاؤ گے تو ٹھیک ہے رہو، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، چند دن کی مہلت دی. انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، اب کیا کریں، اگر ایمان بچاتے ہیں تو جان گئی، جان بچاتے ہیں تو ایمان گیا، کیا کریں؟ یہاں جان تو ویسے ہی چلی جائے گی، دنیا چھوٹ جائے گی، ایمان بچاؤ. اور وہ گھر چھوڑ کر نکل. اللہ کو ان کی یہ قربانی ایسی پسند آئی کہ ان کو پوری سورت اللہ نے اتار دی، اور اس سورت کا نام بھی کاف رکھا گیا. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم قاموا من اياتنا عجبا اذ قضى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى بما لبثوا امدا نحن نقص اليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. اتنے خوبصورت انداز میں اللہ قصے کو لایا ہے قرآن نے یا یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے شروع سے لے کر آخر تک تفصیل سے سنایا ہے یا اصحاب کہف کا قصہ اللہ تعالیٰ نے لمبے قصوں میں سے شروع سے لے کر آخر تک پوری تفصیل کے ساتھ سنایا ہے. انہیں کیسے گھر چھوڑا, ان میں کیا مکالمہ ہوا, پھر وہ نکلے, پھر راستے میں چرواہا ملا, اس نے ان کی بات سنی, وہ بھی ایمان لے آیا, ساتھ اس کا کتا بھی ہو لیا, بکریاں وہیں رہ گئیں, آگے چلے کوئی تھکن تھکاوٹ ہوئی یا کچھ سستا لیں پھر آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو وہاں سونے کے لیے لٹایا تو صلح ہی دیا, 300 سال سوتے رہے, 300 برس. یہ کیا ہوا, باہر گھڑی گھومتی رہی, غار کے اندر اللہ نے گھڑی کا سوئچ آف کر دیا, وقت کو اندر داخل نہیں ہونے دیا. وقت اندر داخل نہیں ہو سکا تو وقت کے گزرنے سے جو جسم میں تبدیلی آتی ہیں وہ ان میں نہیں آئیں. 300 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو 20 سال کا 20 سال میں, 25 سال کا 25 سال میں, 21 سال کا 21 سال میں, 23 سال کا 23 سال کی عمر میں اٹھا, نہ نوخن بڑے رہتے نہ لگے نہ داڑھی, اسی طرح داڑھی نوخن, اسی طرح جسم صحیح سلامت, کپڑے جیسے تھے ویسے تھے, نہ ہوا نے کچھ بگاڑا, نہ بچھو, نہ سانپ, نہ گرمی, نہ سردی, نہ موسم, نہ تغیر, نہ تبدل, کوئی چیز ان پہ اثر انداز نہ ہوئی. اللہ نے غار کے اندر وقت اور حادثات پر پہرا لگا دیا, تم اندر نہیں جا سکتے, باہر کھڑی گھنٹے گھومتے رہے, حادثات چکر لگاتے رہے. اللہ کو یہ نوجوان ایسے پسند آئے کہ اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا کر ہمیشہ کے لیے آپ کو دعوت دے دی. اے امت محمد کے نوجوانوں, جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا چھوڑ دینا ان نوجوانوں کی طرح. یہ قصہ تم اس لیے سنا ہے, فتیتن ان کی عمر کا تعین کر کے بتایا, وزد نوہم ہدا, جب وہ مجھ پہ ایمان لائے تو میں نے ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دی, اور رحمتنا علی قلوبہم, ان کے دلوں کو میں نے جمع دیا, مضبوط کر دیا. اتقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا انشططا, اللہ ایک ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں جس کے پیچھے ہم جائیں, اگر لوگ پتھروں کو پوچھتے ہیں تو یہ ان کی ذاتی ہے, ہم یہ کام نہیں کریں. 300 سال کے بعد اٹھایا, 300 سال تو بھوک نہیں لگی, اب کہنے گے بھوک لگ رہی بھائی روٹی کھاؤ ہے نا. اب آپ نے سوا کم لگے سنا, ابھی کتنا سویا ہوں گے, ایک نے کہا یومن ایک دن, دوسرے نے کہا ایک دن کا, ابھی تو سوئے تھے, بابا یوم ہے ابھی تو چند گھنٹے ہی گزرے. کہنے لگے یار بھوک لگ رہی, فبا تو احدکم بورثکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیأتکم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا انهم ان یظہروا علیکم یرجموکم ویعیدکم فی ملتہم ولن تصلحوا اذا ابدا. بھائی بھوک لگ رہی, روٹی لاؤ, پر جو روٹی لینے جائے ایک تو پاک مال لائے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس عمر میں رزق حرام سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ عمر جذبات کے بننے کی ہے اور طاقت کے بننے کی ہے. اگر اس میں حرام غذا داخل ہو گئی تو پھر یہ ایسا ناسور ہے جو سارے وجود کو گندا کر دے گا, آنکھیں بے حیا ہو جائیں گی, کان بے حیا ہو جائیں گے, شہوتیں آزاد ہو جائیں گی, جسم آزاد ہو جائے گا اور سارا وجود نافرمانی کی طرف دوڑے گا اور بھاگے گا. پوری عمر حرام سے بچنا ہے, اس عمر میں خاص طور پر بچنا ہے کہ یہ عمر جذبات کے سیٹ ہونے کی, خیالات کے سیٹ ہونے کی ہے, طاقت کے وجود پکڑنے کی ہے. اگر اس میں حرام مزہ آ گئی, حرام پیسہ آ گیا, حرام روٹی آ گئی, حرام جو جی حرام آ گیا, ساری زندگی کے لیے اس کو پھر راہ راست پہ لانا بڑا مشکل ہو جائے. جیسے بچپن کا یاد کیا ہوا مضبوط, ایسے بچپن کی غلطیاں بھی مضبوط ہو جاتی. تو اس کا تعامن نے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رزق پہ نظر ہونی چاہیے, حرام نہ کھائے, حرام نہ کھائے. اب وہ کیا بازار میں سارا نقشہ ہی بدلا ہوا نا, کہاں گیا, کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے, ہر شہر بدلی, لوگ بدلے, چہرے بدلے, طرز بدلا, معاشرت بدلی. جب روٹی لے کے پیسے دینے لگا تو پیسے 300 سال پرانی اس پر مہر. اس نے کہا یہ تمہیں پیسے کہاں سے لیے؟ کہ میرے اپنے. کہ تمہارے اپنے کہاں سے ہوگا؟ یہ تو پرانا کوئی خزانہ ہے. کہ نہیں یہ خزانہ کہاں ہے بھائی, میرے اپنے, کل کی بات ہے, پیسے مجھے بیوقوف نہ بناؤ. دیکھو تو 300 سال پرانی مہر لگی ہوئی. انہوں نے تیرا دماغ خراب ہوگا 300 سال. اور کل تو ہم گئے, آج آیا ہوں, اب ان میں جھگڑا ہو گیا, اب وہ کٹے ہو گئے, اب اس کو پکڑ کے لے گئے وہاں. تھانے دار کہتے ہیں آج کے ماحول کے مطابق, اس کو پتا نہیں کیا تھا, تھانے دار کے پاس لے, وہاں کے قاضی کے پاس لے. اب وہ کہیں بھائی تم کہاں سے ہو؟ وہ محلہ بتائے, وہ نام بدلا ہوا, ماں باپ کا نام بتا, جن کا تو وجود کوئی نہیں. وہ حیران پریشان ہے, اللہ یہ کیا ہو گیا. اب وہ ایک بات نسل در نسل تو گردش کر رہی تھی کہ کچھ نوجوان یوں نکلے تھے, تو اس میں وہ یہ تھا, میں تفصیلات سے گریز کر رہا تھا, لیکن وہ خواہ مخواہ زبان پہ آ رہی ہیں. جب وہ جا کے سو گئے تو پھر ان کی تلاش شروع ہوئی, تلاش میں پا لیے گئے وہ سوئے ہوئے. تو انہوں نے کہا جو سوئے پڑے گا پکڑ کے لاؤ. جب اندر گئے پکڑنے کو تو ایک زور تو دھکا لگے ان کو, اڑتے ہوئے پیچھے جا گرے. وہاں کر کہا وہاں تو چکر ہی اور ہے, اندر جاتا ہے کچھ چیز اٹھا کے باہر پھینک دی. بادشاہ خود آیا, پورا ایک چٹھا آدمیوں کا اندر بھیجا, وہ ایسے تنکوں کی طرح اڑتے ہوئے باہر آ گئے. ارے بھائی یہ کیا ہوا, یہ تو میری بڑی بےزتی ہے. تو ایک آدمی نے کہا ان کو مارنا ہی چاہتا. ہاں کہا ٹھیک ہے, منہ بند کر تو اندر گھٹ کے مر جائیں گے. ٹھیک, تو نے غار کا سارا منہ بند کر دیا, اپنی طرف سے ان کو مار دیا. 300 سال گزرے, ایک بکری چرانے والا بکری چرا رہا تھا, اوپر سے آگے بارش, اس کو پناہ کی تلاش ہوئی. اس نے غار دیکھا, غار کے اوپر منہ بند ہے اس کا. تو اس نے اپنے کلہاڑے سے نا وہ پتھروں کو توڑ توڑ کے راستہ بنایا, راستہ بنا کے اندر گھسنے لگا تو آگے لوگ نظر آئے سوئے تو الٹے پاؤں پیچھے بھاگا. تو اللہ نے کھلوانا تھا دروازہ, اس سے دروازہ کھل گیا اور تھوڑے دیر بعد اٹھ کے بیٹھ گئے. تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ 300 صدیاں گزری ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہوا دیکھا. تو ایک بات ایسے گردش کر رہی تھی. تو اب وہ لے کے بادشاہ کے پاس گئے, وہاں جا کے یہ بھید کھلا, یہ راز کھلا. اب سارا شہر اکٹھا ہو کے غار پہ پہنچا. ان کو پریشانی کہاں رہ گیا, دیر ہو گئی. اوپر چڑھ کے ان کو کہنے کا, ارے بھائی مبارک ہو مبارک ہو, ماحول بدل گیا, حالات بدل گئے, ہم 300 سال سوئے رہے. وہ کہیں گے دیکھو تو تھوڑی دیر میں پاگل ہو گیا, شہر کی ہوا لگتی تو پاگل ہو گیا, تیرا دماغ تو ٹھیک ہے. وہ کہنا پاگل نہیں ہوں, واقعی 300 سال گزرے ہیں, دیکھو دیکھو باہر سارا جگ ہمارے استقبال کو آئے ہوئے, باہر آ کے دیکھو تو سارا جہان. بھلے نے سب کو ایمان بھی نصیب فرما دیا, سارا شہر مسلمان ہو گیا. وزداد اتیس سا, مجھے یہ تعبیر بڑی پسند ہے, اس لیے میں اسی کے مطابق اس کی تفسیر کیا کرتا ہوں کہ 300 برس سوئے رہے. وزداد اتیس سا, ایک مفسر نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اس کے بعد 9 برس پھر مزید زندہ رہے, اور 9 برس میں آگے پیچھے ان کا سب کا انتقال ہوا, 9 برس سے آگے کوئی نہیں گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 309 سال سلایا, جو عام تفسیر ہے یہ بھی 309 سال سوئے سے اٹھایا. جو مجھے پسند ہے وہ بھی آپ کو بتایا, 300 سال سوئے. وزدادو تسعہ میں اگر اس وزدادو کے لفظ پہ رعایت کی جائے تو پھر یہ گنجائش نکلتی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ 9 برس پھر مزید زندہ رہے. تو انہوں نے دنیا چھوڑی, گھر چھوڑا, ماں باپ چھوڑے, لیکن چونکہ اللہ کی وجہ سے چھوڑے تو اللہ پاک کو یہ یاد ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا. تو چونکہ میرے عزیزو آپ کا یہ ذہن نہیں بنایا جاتا, لہذا ہماری نوجوان نسل کے لیے حکم تو چھوڑنا آسان ہے, پیسہ چھوڑنا مشکل. مسجد کو جانا آسان ہے, کوئی محفل موسیقی ہو جائے اس طرف جانا, مسجد کو جانا مشکل ہے اور ادھر جانا آسان ہوا پڑا. تو تبلیغ میں ایک محنت اور ایک ہم اللہ کے دربار میں حسین نظر ہے. اب اللہ کو سب سے حسین, اللہ نے سب سے حسین بنایا اپنے نبی کو, سب سے اعلیٰ مقام دیا اپنے نبی کو, سب سے بلند مرتبہ دیا اپنے نبی کو. تو جو سب سے بلند مرتبے والا ہے اس کا عمل بھی سب سے بلند مرتبے والا ہے. میرے نبی کی پوری زندگی سب سے حسین زندگی ہے, جو اس زندگی کو اپنا لے گا وہ حسین بن جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے زیادہ حسین, سب سے زیادہ کامل مکمل اکمل، ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز حضور کی زندگی کی چھپی ہوئی نہیں، پوشیدہ نہیں ہے. میں حضور کا نسب بتایا کرتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ کے نبی کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے رہبر کو سامنے رکھ کر بھی اس کے پیچھے نہیں چلتے. ہمیں بنیاد پرست کہا جاتا ہے، ہمارے لیے تو بڑا فخر ہے بنیاد پرست ہونا کہ ہم بنیاد پرست ہیں، چونکہ ہماری بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ عمارت بغیر بنیاد کی کھڑی ہوئی ہے، اگر اس کی بنیاد نہ ہوتی تو یہ کھڑی ہو سکتی. یہ سامنے درخت بغیر بنیاد کے کھڑے ہیں، ان کی بنیاد نہ ہوتی تو یہ ہرے ہو سکتے تھے. ہم بغیر بنیاد کے، ہمارے پاؤں ہماری بنیاد ہے، اگر پاؤں کاٹ دیے جائے تو ہم کہاں ہوں گے؟ ویل چیئر پر ہوں گے. پتنگ ہواؤں میں اڑتی لہراتی بل کھاتی ہے، تو اس کے پیچھے اس کی بنیاد ہے، کسی کے ہاتھ میں ہے. جو ہی وہ کٹتی ہے پھر اس کا مقدر پھٹنا بن جاتا ہے، کسی بچے کے ہاتھ میں آنا، یا کسی تار میں الجھنا، یا کسی جھاڑی میں الجھ کے پھٹنا، یا کسی ٹائر کے نیچے آ کے پھٹ جانا اس کا مقدر ہے. جب اس کی بنیاد کٹتی ہے تو وہ یوں بے منزل ہو جاتی ہے. درخت کی بنیاد کٹتی ہے تو وہ چولہے کا ایندھن بنتا ہے، اور عمارت کی بنیاد ہلتی ہے تو وہ کھنڈر بن جاتا ہے، ویرانہ بن جاتا ہے. جب انسان کی بنیاد ہلتی ہے تو ویل چیئر پہ آتا ہے. بے بنیاد بھی کبھی کوئی چیز پروان چڑھی میرے عزیزوں، آپ کی بنیاد ہے، آپ تو بنیاد بنا رہے ہیں کہ آپ نہیں بنا رہے اپنی. ہماری بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس پر ہماری زندگی کا ڈھانچہ قائم ہے اور ہمارا تشخص قائم ہے، ہماری انفرادیت قائم. تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے حسین و جمیل بنایا، آپ کی زندگی کو سب سے حسین و جمیل بنایا. ام محبت سے ان کے خاوند نے پوچھا کہ وہ جو آپ خیمے سے گزرے ہجرت کے سفر میں، تو آپ کو بھوک لگی ہوئی، تو ایک خیمے پہ گزرے تو ایک بڑھیا بیٹھ، کہا ماں کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں. کہ یہ بکری جو کھڑی ہے، کہ یہ تو بیا ہی نہیں گئی، تو بکری بچہ دے تو پھر دودھ دیتے ہیں. کہ یہ تو ایسے ہی ہے ابھی. اچھا میرے قریب کرو. ابھی بات اس بکری میں کچھ نہیں دیا، ابھی بالکل وہ کماری بکری ہے. تو آپ نے اس کے تھنوں کو ویسے ہاتھ پھیرا تو ایک دم دودھ سے بھر گئے. تو آپ نے پورا برتن اس کا دودھ سے بھر دیا، پھر خود دیا، ساتھیوں کو پلایا، باقی دودھ اسی طرح لبا لب بھرا ہوا چھوڑ کے چلے گئے. جب اس کے خاوند آئے، ابو محبت کہیں گے دودھ کہاں سے آ گیا؟ اس بکری سے. کہا تیرا دماغ خراب ہے، اس بکری سے کہاں سے؟ کہنے لگے بندے ایک نوجوان آیا تھا بڑے حسن و جمال والا، اس کے ہاتھوں کی برکت سے. یہ کب کون کب بول رہی کون ترائی تو رجلن طاہر الوقاء، بڑائی صاف ستھرا، اگل جل وچ چمکتا چہرہ تھا، چل قمر لیلت البدر چودھری رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا، لم تعب ہو فجلا موٹا نہیں تھا، لم تجری بھی سکلا پتلا نہیں تھا، وسیم قسیم وسیم قسیم تھا. وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، ساری زندگی دیکھتا رہے آدمی کا جی نہ بھرے، اس کو وسیم کہتے. دنیا میں کوئی چیز وسیم نہ آئی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھنے کے بعد جی بھر جاتا. میں نے آپ کو بتایا نیاگرا فال دیکھنے گئے 1996 میں ہماری جماعت، 1998 میں ہماری جماعت گئی، پھر بھی ہم دیکھنے گئے. تو 2000 میں ہماری جماعت گئی تو وہ ساتھی کہنے لگے نیاگرا چلے گئے. میں نے کہا دفاع کرو، دو دفعہ دیکھ لیں، پانی تو ہے. اب تیسری دفعہ میں کیا کروں، پانی تو ہے. تو کیا ہوا؟ جی بھر گیا. تو وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. تو یہ صرف ہمارے نبی کی ذات تھی جن کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا. وسیم سے قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین و جمیل نظر آئے. انتقلم علاہ البہا، وہ کہنے کہ جب بولتے تھے تو ان پہ نور چھا جاتا تھا. انسکت علیہ الوقار، جب خاموش ہوتے تھے تو آپ پہ وقار چھا جاتا تھا. اور فی عینیہ داج، آنکھیں بڑی پرکشش اور حسین تھی. فی صوتہ سہل، آواز میں اس کی جادو اور نغمہ تھا، روب تھا. فی عنقہ سطع، گردن ایسی تھی جیسے سراہی دار کھڑی ہوئی. فی لحیتہ کفافہ، داڑھی مبارک بڑی گھنی اور خوبصورت سینے پر پھیلی ہوئی تھی. اور کہ ان منطقہ خرزات نظم یتحترنا، اس کے دانت ایسے تھے جیسے موتی، اور اس کا کلام ایسا تھا جیسے موتی. جب وہ بولتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے موتیوں سے موتی نکل کے باہر آ رہے ہیں. اور کاشا فرماتی میں کپڑا ٹھیک کر رہی تھی, سوئی ہاتھ سے گر گئی, اندھیرا میں تو ٹول نہیں, سوئی نظر نہیں آئی, ہاتھ میں نہیں لگی. اتنے میں ہمارے نمی اندر تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگانے لگی, اگر آپ کو ظاہر ایسا حسین دیا تو جو عمل آپ نے کیا آپ کی پوری زندگی حسن کا شاہکار ہے, جو اس زندگی میں ڈلے گا بس وہ اللہ کے ہاں مزین ہو گیا. جو میں نے شروع میں جو بنیاد بنائی تھی اپنی بات کی کہ ہم اللہ کے دربار میں حسین نظر آئیں, میرے عزیزوں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, ظاہر بھی ان کا بناؤ باطن بھی ان کا بناؤ, ان کی پسند اپنی پسند بنا, ان کی منشا اپنی منشا بنا, تو آپ اللہ کی نظروں میں حسین بن جائیں. تو اس میں صرف نماز نہیں ہے, نماز تو ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 2.5 گھنٹے لیتی ہیں, 2 گھنٹے لیتی, پوری زندگی جس میں اخلاق بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, کردار بھی ہیں. آپ جوان ہیں, اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو پوری زندگی اللہ کے نبی نے ماں باپ کی سمجھائی ہے, چونکہ ماں باپ کا مقام سمجھایا نہیں جاتا تو اس عمر میں آ کر عام طور پہ ماں باپ سے گستاخیاں ہوتی ہیں, ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہیں, دل دکھائے جاتے ہیں, باپ سے بدتمیزی ہوتی ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا بیٹوں کو کہتے ہوئے اپنے باپ سے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے, تو نے میرے لیے کیا بنایا ہے. ایک شخص اپنی ماں کو طواف کرا رہا, کندھے پہ بیٹھا, جب طواف سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, کیا کہہ رہا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تیری ماں نے تیری خدمت کرتے ہوئے, بچپن میں بچہ کتنی خدمت لیتا, تیری ماں نے تیری خدمت کرتے ہوئے تھک کر جو ایک سانس لیا تھا اس ایک سانس کا بھی ابھی حق ادا نہیں ہوا. ایک سانس تھکے, اس ایک سانس کا بھی تو حق نہیں ادا کر سکا, یہ سارا عمل طواف کرا, سعی کرا, حج کرا, تو ایک سانس کا حق بھی نہیں ادا کر سکا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے صرف گھر کی, صرف مسجد کی زندگی نہیں سمجھائی, ماں باپ کے ساتھ اس عمر میں کیسا ہونا چاہیے, کل کو شادی ہو جائے کیسا ہونا چاہیے, خیرکم خیرکم لے اہلے, تم میں سب سے بہترین ہو جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, میں خیر اللہ اہلی, میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. ساتھ بہنیں پیدا ہوتی ہیں, عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہنوں کو نہ حصہ دیا جاتا ہے, اور شادی کے بعد تو خاص طور پر ان کا گھروں میں آنا بھی پسند نہیں ہوتا کہ یہ آ کے ہمارا خرچہ بڑھاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کمزوری کو دور کرنے کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ جس کو اللہ نے دو بہنیں دے دیں, دو بیٹیاں دیں یا دو بہنیں دیں, وہ اپنی بہنوں پہ خرچ کرتا رہا, اور ان کی شادی ہونے کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. رشتے ناطوں کے مقام سمجھا, ان کا تقدس سمجھا. اب یہ باتیں آپ کو یونیورسٹی میں تو نہیں سمجھائی جائیں, اور نہ میڈیکل کالج میں, اور نہ ٹیکسٹائل کالج میں, نہ کسی کالج میں, یہ تو نبوت کے دربار کا جو علم ہے وہاں سے یہ زندگی سمجھائی جائے گی اور بتائی جائے. نماز اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بتائے, میری آنڈک ہے نماز, گھنٹوں کا سجدہ, گھنٹوں کا رکوع, گھنٹوں کا قیام. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات تہجد قضا ہوئی, ایک سال نہیں سوئے, عشاء سے فجر, عشاء سے فجر. کس بات پر اپنے آپ کو سزا دی کہ تیری ایک رات غفلت میں چلی گئی؟ ہمارے بچے تو عشاء بھی نہیں پڑھتے, فجر بھی نہیں پڑھتے, پھر بھی صبح آرام سے اٹھ کے جاتے ہیں, کتنا بڑا نقصان کر کے یونیورسٹی جا رہے ہیں. اگر ان کو تھوڑی سی اللہ جھلک دکھا دیں, ان کو ان کے اپنے ہوش بھول جائیں. وہ دین نہیں جس میں نماز نہیں, وہ سر نہیں جو اللہ کے دربار میں جھکتا نہیں, وہ آنکھ نہیں جو اس کی محبت میں آنسو نہ بہائے, وہ زبان نہیں جو اس کو یاد کر کے اپنے منہ کو تر نہ کرے, وہ وجود ہیں جو اللہ کے نبی کی اطاعت میں ڈھلا ہوا نہ. تو اللہ کے دربار میں میرے عزیز و حسین نظر آؤ, سب سے نمایاں نظر آؤ, تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہوگا, اول اعمال سے ہوگا. پھر اعمال میں بعض عمل نچلے درجے کے بعض اس سے اوپر بعض اس سے اوپر. کوئی عمل نیچا نہیں ہوتا, کوئی عمل ادنا نہیں ہوتا. ایک سبحان اللہ پہلے دینا چاہے تو زمین آسمان کا خلا بھر جائے, پھر بھی اس کا اجر زیادہ ہوگا یا خلا کم ہوگا. میں ادنا اور اعلیٰ کہہ رہا ہوں آپس کے لحاظ, مطلب نفل ادنا ہے, سنت اعلیٰ ہے. پھر سنت اور واجب کے مقابلے میں سنت ادنا ہے, واجب اعلیٰ ہے. پھر واجب اور فرض میں مقابلہ کیا جائے تو واجب ادنا ہے, فرض اعلیٰ ہے. تو دین کی کوئی چیز ادنا کوئی نہیں. آپس کے لحاظ جو سب سے خوبصورت عمل بنائے گا وہ اللہ کے دربار میں سب سے خوبصورت ہو جائے گا. جو سب سے قیمتی لباس پہن کے کالج جائے گا تو سب کو نظر آئے گا. جو سب سے بڑی گاڑی میں بیٹھ کے شہر میں گزرے گا تو سب کی نظروں کا اور سب کی توجہ کا وہ مرکز بن جائے گا. اللہ کے دربار میں سب سے حسین عمل لے کر جو جائے گا وہ اللہ پاک کی رحمت کا مرکز بن جائے گا. اب جب ہم اس جستجو میں لگتے ہیں کہ اب دین تو سارا ہی حسین ہے لیکن اس میں سب سے حسین عمل کوئی پتہ چلے تاکہ اس میں زیادہ وقت خرچ کیا جائے, تو قرآن تو عربی زبان میں کسی چیز کے حسن کو بتانے کے لیے تین لفظ ہیں. ایک حسن جس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت, ایک حسین جس کا مطلب ہوتا ہے بہت خوبصورت, ایک احسن جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت ہے, سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے زیادہ عمدہ. تو حسن عمدہ, حسین بہت عمدہ, احسن سب سے زیادہ عمدہ. جب اللہ اپنے بارے میں بولا تو کہا من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, اللہ سے زیادہ حسین فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. تو معلوم ہوا اللہ سب سے حسن والا. اسلام کے بارے میں اللہ بولا تو کہا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ, اسلام سے زیادہ حسین مذہب کوئی نہیں. تو معلوم ہوا اسلام سب سے حسین دین ہے. قرآن کے بارے میں اللہ بولا تو کہا اللہ نزل احسن الحدیث, قرآن سے زیادہ حسین حدیث اور کلام کوئی نہیں ہے. اور نحن نقص علیک احسن القصص, قرآن سے حسین قصہ کوئی نہیں, قرآن سے حسین کلام کوئی نہیں, قرآن سے حسین کتاب کوئی نہیں, اسلام سے حسین دین کوئی نہیں, اللہ سے حسین ذات کوئی نہیں. احسن احسن احسن. اب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کل عبادی یقول التی ہی احسن, اے میرے نبی میرے بندوں سے کہو کہ سب سے حسین بات کی کو کہنے کی کوشش کیا کریں, وہ بات کہا کریں جو سب سے زیادہ حسین ہے. یہ ایک حکم آ گیا. پھر کہا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن, میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو سب سے حسین بول کی پیروی کرتے ہیں. اب دیکھیں میں صرف احسن احسن کو جمع کر رہا ہوں آپ کے لیے. تو اللہ نے کہا سب سے حسین بول بولو, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبارک ہو میرے ان بندوں کو جو سب سے حسین بول بولتے ہیں. اب سب سے حسین بول ہے کون سا, اگر اس کی تعین ہو جائے تو پھر ہمیں کرنا آسان ہو جائے گا کرنے والے کے لیے, اور اس پر آنا اور پہنچنا آسان ہو جائے. تو اگر ہم اس کا فیصلہ خود کرتے تو غلط ہو جاتا, صحیح بھی ہو سکتا. تو اس کا فیصلہ اللہ نے ہمیں کر کے دیا, اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو متعین کیا کہ سب سے حسین عمل اور سب سے حسین بول کون سا ہے کہ جس کو تم کرو گے تو اللہ کے دربار میں سب سے نمایاں نظر آؤ گے, سب سے خوبصورت نظر آؤ گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری طرف بلانے والے سے بڑھ کر کسی کی بات خوبصورت ہو سکتی ہے؟ تھوڑا اور واضح, ہے کوئی ایسا شخص جو میری طرف بلانے سے زیادہ خوبصورت بول بولتا ہو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا شخص جس کا بول میری طرف دعوت دینے والے سے زیادہ حسن رکھتا ہو؟ یہ طرز کلام کو میں تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک پہلوان اکھاڑے میں اتر کر ہاتھ اٹھاتا ہے, کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ وہ یہی کہتا کہ میں سب سے بڑا پہلوان ہوں. وہ کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب سے بڑا پہلوان ہوں. ورنہ کوئی ایسے چیلنج کر سکتا ہے؟ ہے کوئی میرے مقابلے؟ گولو مرحوم جو تھا نا وہ یہ چیلنج کیا کرتا. اس کو تمہیں اس کی جب تک وہ اکھاڑے میں رہا اسے کوئی گرا نہ سکا. تو لندن میں اس کی تاج پوشی ہوئی تھی اور اس میں زما کا اس کو ٹائٹل دیا گیا تھا. یہ دنیا بھی عجیب ہے. ہم اس کا وہ وقت بھی دیکھا. میں تو لاہور میں پڑھتا تھا. پھر اس کا دوسرا وقت رائمنڈ میں دیکھا جب میں رائمنڈ میں پڑھتا. تو رائمنڈ آیا تھا نہ وہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا. اس کو سہارے سے اٹھاتے سہارے سے بٹھاتے تھے. ایک زندہ لاش کی مانند تھا بےچارا. تو ایک پہلوان اکھاڑے میں کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ. یہ ایسا ہے جیسے دین کا اکھاڑا ہے اور اس میں تبلیغ کا عمل اترتا ہے اور اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں؟ ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں؟ ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں؟ کیا مطلب؟ چلا کر یوں کہہ رہا ہے کہ تبلیغ سے بڑھ کر کوئی حسین عمل نہیں ہے. ممن دعا الى اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینے والے سے بڑھ کر کسی کا عمل خوبصورت نہیں ہے. ومن احسن قولا, ہے کوئی جیسے یوں کہہ رہا ہو تبلیغ کا کام, ہے کوئی میرے مقابلے میں تو آ جائے, ہے کوئی میرے مقابلے میں تو آ جائے, میں سب سے ہے. پہلے نیچے کا پھر اونچا ہو گیا. اللہ کی ذات پہ عیب ہے, اللہ عیب سے پاک ہے. چلو یہ بات سمجھا رہے ہیں. تم پہ تو زوال آئیں گے, میرے کلمے پہ زوال کبھی نہیں آئے گا. کیونکہ میرا کلمہ تو اس وقت بھی تھا جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا. میرا کلمہ اس وقت بھی تھا جب نہ عرش تھا نہ لوح تھی نہ قلم تھا. اور اللہ کا کلمہ اس وقت بھی تھا جب نہ جبریل تھا نہ میکائیل تھا نہ نبی تھے نہ رسول تھے نہ کتابیں تھی نہ انسان تھا. اللہ کا کلمہ ہر حال میں بلند ہے, بلند ہے. میں یہ بات کہہ کر یہ کہنا چاہتا تھا کہ تبلیغ کی عظمت اسی طرح ہے جو پہلی صدی میں تھی. ہم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ کا کام پست ہو گیا. تبلیغ کا کام آج بھی عمدہ ہے, آج بھی سب سے حسین ہے, آج بھی سب سے بلند و بالا ہے. ہمارے چھوڑنے سے اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا. لوگوں نے نماز بھی تو چھوڑ دی, کوئی نماز کمزور پڑ گئی. لوگوں نے سچ بھی تو چھوڑ دیا تو کوئی سچ تو سچ کو زوال آ گیا, لوگوں کو زوال آ گیا. تو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, ہے کوئی آدمی جو اللہ کی طرف بلانے سے خوبصورت بول بولنے کا دعویٰ کرتا ہو؟ اس کا مطلب یہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ میرے بندو, اگر میرے دربار میں تم سب سے حسین بن کے آنا چاہتے ہو تو تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا لو دو شرطوں کے ساتھ, دو شرطوں کے ساتھ. وعامل صالحا, خود بھی اس پہ عمل ہو تمہارا. وقال اننی من المسلمین, اور تم من المسلمین ہے. من المسلمین کا ایک مطلب جو عام بیان کیا جاتا وہ یہ ہے کہ اپنا کوئی مرتبہ نہ چاہے. اننی من المسلمین, میں بھی ایک عام آدمی, ممبر پہ بیٹھنے سے مجھے کوئی پڑھنے لگ گئے, میں بھی تمہاری طرح کا عام انسان ہوں. میں یہاں بیٹھنے کے بعد تم سے کچھ طلب نہیں کرتا, نہ مقام نہ مرتبہ نہ منصب نہ آہ نہ واہ. میں بھی تمہاری طرح عام مسلمان. اس کا ایک مطلب اس سے بھی زیادہ حسین ہے. وقال اننی من المسلمین, اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں بس, اس سے آگے میری کوئی پہچان نہیں, میرا کوئی فرقہ نہیں, میرا کوئی فرقہ. آپ دیکھتے ہیں مسجدوں پہ اب لکھے ہوئے ہیں, مسجدوں پہ صرف یہ نہیں لکھا کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. اب میں کیا نام لوں؟ اب نام تو سب آپ کو معلوم ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے نام کے کتبے لگائے ہوئے ہیں کہ مسجدوں کو بھی اپنے ساتھ منسوب کر دیا جبکہ مسجدیں اللہ کے ساتھ منسوب تھیں. ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو تمہیں تین طلاق. وہ تھی زبیدہ, اور زبیدہ سے ویسے بھی عشق تھا اور تھی بھی خاندان کی, تو پڑ گئے تو اس سے کیا ہوگا, رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی, سارا خاندان ہی میرا مخالف ہو جائے گا, میں کیا کروں؟ سارے علماء کو بلایا کہا بھائی اب فتویٰ دو کیا ہوگا. سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی, ایک ہی شکل ہے کہ تیرے ملک سے نکل جائے اور اس کا ملک تو فیصلہ آباد تک بھی تھا، کشمیر اور بھوٹان پر ہارون رشید کی سلطنت کے دائرے میں تھے، تو اب کوئی جہاز تو ہے نہیں کہ اس پہ بٹھا کے اس کو دلی پہنچا دیا جائے. تو سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے. تو ہارون رشید نے کہا کوئی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے بھی کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہیں یعقوب، ان کا نام ہے یعقوب، ابو یوسف کے نام سے جو مشہور ہیں، ابو یوسف سے مشہور ہیں یعقوب نام، دھوبی کے بیٹے تھے، بہت غریب بہت غریب. اور ان کا چند دن پہلے پڑوسی کے ساتھ قصہ یوں، پڑوسی یہودی تھا، اس نے گلی میں دیوار بڑھا دیا کہ گلی تنگ کر دی. کہا بھائی گلی تو نہ تنگ کر. تو آگے اس نے بڑے غصے سے کہا جب تو پالکی پہ چڑھ کے آئے گا تو گھر کھلی کر دوں گا. میں وہ غریب آدمی کہاں سے پالکی چڑھے گا. چند دن بعد یہ قصہ ہوا، ہارون نے کہا کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہے؟ ان کا ایک عالم ہے یعقوب، اس کا نام، اس کو بلاؤ. ان کو بلوایا گیا، کہاں بھائی یہ قصہ ہے، کوئی مسئلے کا حل ہے؟ انہوں نے فوراً فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی. تو سارے علماء حیران، کہا جی وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں، ہارون کی کوئی نہیں. تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا کہ اس نے فوراً کہا کہ آج سے آپ کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے عباسی سلطنت کا، یہ عہدہ اس شخص پہ کھلا اور اسی پہ بند ہو گیا. اس کے بعد کوئی چیف جسٹس نہ بن سکا. 17 برس وہ شخص بطور چیف جسٹس کام کرتا رہا. جب یہ فیصلہ ہو گیا اور اس کی جان میں جان آئی، انہوں نے کہا ان کو پالکی پہ بٹھا کے ان کے گھر پہنچایا جائے. اور جب پالکی پہ پہنچے تو یہودی کو کہنے لگے بھائی اب تو کھلی کر دے گلی میری. اس بیچارے کو پھر تو مر گئے. یہ تو ساتھ ہی واقعہ ہو گیا. تو ان المساجد للہ، میں یہ سنا رہا تھا، ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری یہ تمہاری، یہاں نہ جانا وہاں نہ جانا، ادھر پیچھے نماز نہیں ادھر پیچھے نماز. تو وہ کیا کہتا ہے، اننی من المسلمین، بھائی میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اور میں کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں بلکہ بصیرت کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بول صرف تبلیغ میں میں نے پایا ہے، ورنہ ہر آدمی اپنی ذات اپنی مسلک میں تعصب کا شکار. بطور اصول میں تبلیغ والوں کی پاکدان نہیں بیان کرتا، کیونکہ تبلیغ تو مسلمان عام انسان کر رہے ہیں، انسان تو کمزور ہوتا ہے، اپنے اصول اور بنیادوں پر کسی چیز کو پرکھا جاتا ہے. مجھے اگر آپ پرکھنا چاہیں گے تو مجھ میں تو آپ کو کروڑوں عیب نظر آئیں گے. اگر آپ مجھ سے اسلام کو پرکھنا چاہیں گے تو نہیں پرکھ سکتے. ایک زمانہ تھا جب پرکھا جاتا تھا، جب قرآن اور مسلمان ایک تھا، اسلام اور مسلمان ایک تھا. اب ہم دو ہو چکے ہیں، ہم کچھ اور ہیں، اسلام کچھ اور ہے، ہم کچھ اور ہیں، قرآن کچھ اور ہے، ہم کچھ اور ہیں، تبلیغ کچھ اور ہے. تو اب اصول دیکھو، اصول کے یہاں حضرت علی کے قول سے مدد ملتی ہے. قرآن ارشاد فرما انظروا الی ما قال لا تنظروا الی من قال، یہ نہ دیکھا کرو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھا کرو کیا کہہ رہا ہے. اگر بات حکمت کی تو لے لیا کرو، حکمت کی بات ہے لے لو، یہ نہ دیکھو کہ خود عمل کرتا ہے کہ نہیں عمل کرتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ یہ مراسی ہے یا سید ہے، یہ دیکھو کہ بات تمہارے مطلب کی ہے، پتہ کی ہے، حکمت کی لے لو. تو تبلیغ کو اگر آپ ہم سے پرکھنا چاہیں گے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں خامیاں نظر آئیں گی، پھر آپ تبلیغ سے متناثر ہو جائیں. جیسے آج کا کافر مسلمان نہیں ہو رہا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام سمجھ رہا ہے، تو آدمی چکر میں پڑ جاتا. میں اس لیے ہم جو غیر مسلم میں دعوت نہیں دیتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو دعوت دے کے کس چیز پہ لائیں، آگے معاشرہ تو ہے ماحول نہیں. اور میں ایک دفعہ بنگلہ دیش سے آ رہا تھا کراچی اجتماع کر، وہاں کا اجتماع تھا، تو ایک گورا میرے ساتھ بیٹھا، تو میں نے سوچا اس کو دعوت دوں، ویسے تو ہمارا دوست ہونے پر. میں نے کہا میرے برابر بیٹھا ہے، کل قیامت کو کہیں مجھے پکڑ لے کہ تو نے مجھے دعوت ہی نہیں دی. میں نے کہا چلو بات تو کروں. میں نے اس سے بات شروع، تو انگریزی مجھے بھول گئی ہے. میں نے کہا یا اللہ اتنی یاد دلا دے کہ اس کو میں بات سنا سکوں. تو خیر کوشش کرتے کرتے مجھے محسوس ہوا کہ کچھ 40% کے قریب الفاظ میرے واپس آ رہے تھے، 60% پھر بھی نہیں آئے. بہرحال میں اس نے بڑی توجہ سے بات سن، وہ بڑا متاثر ہوا. پتہ نہیں شراب کہاں سے بیچ میں گھس آئی. اپنی طرف سے تو میں نے اسلام کی پاکیزگی کو بیان کرنا چاہا تھا، وہ الٹا میرے ہی گلے پڑ گیا وہ سارا مسئلہ. میں نے وہ بات چلائی کہ بھائی ہمارے مذہب میں شراب حرام، جو چیز عقل کو برباد کرے، ذہن کو برباد کرے، اور حدود و اقدار کو مٹا دے، وہ شراب ہے ہمارے مذہب میں. وہ ایسے بیٹھا میری بات سن رہا تھا. جب میں نے کہا نا شراب حرام ہے تو کیسے ہوا؟ میں نے کہا پتا نہیں اس کو بات اچھی لگی یا کوئی اور چکر ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا میں ساری دنیا کرتا ہوں, کاروباری ہوں, سب سے اچھی شراب کراچی میں آ کے پیتا ہوں. اس کے بعد میری ساری تبلیغ ختم ہو گئی. پھر میں نے پینترا بدلا. میں نے کہا بھائی تو ہمیں دیکھ کے اسلام کو نہ سمجھ, تو ہمارا قرآن ہے اس کا ترجمہ انگلش میں ہوا ہوا ہے, تو لے کے پڑھا کر اللہ سے کہا کر یا اللہ میرے اوپر حق کو واضح کر. تو میں وہاں آ کے ڈھیر ہو گیا, ہتھیار ڈال دیے کہ میں کیا کروں, میں اس کو نہیں لا سکتا اس چیز. وقال اننی من المسلمین, وہ کیا کہتا ہے, میں مسلمان ہوں بس, اس سے آگے میں کچھ نہیں, میں مسلمان, میرا کوئی اور تعارف نہیں ہے, کسی فرقے کے ساتھ میری پہچان نہیں, اسلام کے ساتھ میری پہچان. ایک دفعہ میں بس میں آ رہا تھا تو ایک میرے برابر میں ایک شخص بیٹھے, وہ کہنے مجھ سے کہنے لگے بیٹا تو دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے؟ میں نے کہا چاچا میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں. میں نے کہا بچہ میری اتنی عمر گزر گئی, یہ جواب مجھے آج تک کسی نے نہیں, تم پہلے ہو جس نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں مسلمان کا میرا تو میرا کلیا ٹھار چڑیا. تو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو, مجھے یہ مطلب بڑا خوبصورت نظر آیا. کیوں کہتا کہ بھائی خود بھی عمل کرتا ہے اور کیا کہتا, بھائی میں مسلمان ہوں, اس سے آگے میں کچھ نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. یقیناً مسلک جدا ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفرتیں پیدا ہو جائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے, بعض چیزیں واضح کر رکھی, بعض چیزوں کو اس طرف بیان کیا ہے کہ اس کا ایک مطلب بھی بن سکتا ہے دوسرا بھی بن سکتا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, طلاق والی عورت تین قروء انتظار کرے. قروء عربی زبان میں حیض کو بھی کہتے ہیں اور طہارت کو بھی کہتے ہیں. تو اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اس سے میں مراد لیتا ہوں حیض تو وہ بھی سچا ہے, دوسرا کہتا ہے میں اس سے مراد لیتا ہوں طہارت تو وہ بھی سچا ہے. تو جن چیزوں میں شریعت نے مراد کو واضح نہ کیا ہو اور جہاں ایک مسئلے میں دو حکم موجود ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود, تو وہاں خود بخود سوچ کے زاویے بدلیں گے, ترجیحات بدلیں گے, کوئی کسی چیز کو لے گا, کوئی کسی چیز کو لے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر توپے تان کے کھڑے ہو جاؤ کہ تم تو بالکل دین سے نکل گئے ہو. خود حضور سے براہ راست سنا ہوا مسئلہ اور سننے والے صحابہ, سنانے والے نبی. میں تو جب آپ سے حضور کی بات کرتا ہوں تو میرے اور حضور کے درمیان 31 واسطے ہیں, تو مجھے تو یقیناً کھنگالنا پڑے گا اور سمجھنا بھی پڑے گا, سمجھ میں ہزاروں خدشے ہوں گے, پتہ نہیں میں صحیح سمجھا نہیں سمجھا. 31 واسطوں سے ہم تک حضور کا علم پہنچا ہے, 31 واسطوں سے, تو اس میں تو عین ممکن ہے کوئی بات اوپر نیچے ہو. لیکن یہ تو حضرت عمر یہ صحابہ نے براہ راست ہمارے نبی سے سنا کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے. فوراً صحابہ نکل کھڑے ہوئے, راستے میں عصر کا وقت تنگ ہو گیا تو لوگوں نے, بعضوں نے کہا بھائی نماز پڑھو وقت تنگ ہو گیا, دوسروں نے کہا وہیں جا کے پڑھیں گے. حضور نے کہا تو وہیں پڑھنے, انہوں نے کہا قضا ہو جائے گی, وہ کہنے لگے ہو جائے ہمیں سے کیا کر. رسول اللہ نے کہا تھا وہیں پڑھنے, وہ کہنے لگے بھائی رسول اللہ کا مطلب یہ تھا جلدی پہنچو, یہ نہیں تھا کہ قضا کر دو, کہتے ہم یہ نہیں جانتے, آپ نے فرمایا تھا وہاں جا کے پڑھو. تو نبی کے منہ سے براہ راست سن کر دو جماعتیں اہل حق کی ہو گئیں, اگر ہم نہیں چھوڑیں گے, اگر ہم نہیں پڑھیں گے. انہوں نے وہیں اتر کے وضو کی, نماز پڑھی, دوسرے چلتے رہے, ان کی قضا ہو گئی. انہوں نے بنو قریظہ کے علاقے میں جا کر, 7 میل دور تھا اور اس پہلے سے اثر کا وقت ہو چلا تھا جب حکم آیا کہ ابھی نکلو, تو انہوں نے جا کے پہلے اثر قضا پڑی پھر مغرب پڑی. جب اگلے دن حضور تشریف لائے تو دونوں نے اپنا قصہ پیش کیا, دونوں میں سے ایک سچا ہوگا, دونوں میں سے ایک سچا ہوگا. یہی کہتا نا ہم حق پر ہیں اور حق تو ایک ہی ہوتا ہے, لہٰذا ہم سچے تم سب جھوٹ, ہم سچے تم سب جھوٹ. ہر کوئی کہتا ہے 72 فرقے ہوں گے, 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی باقی دوست بھی, وہ جنتی میں ہوں باقی سارے دوست ہیں. ہر ایک کے پاس تو یہ چکر ہے, تو بس ہم جنتی ہیں باقی سارے دوست ہیں. تو ایک اور بات بھی بتا دوں, کل امتی اور ستفترق امتی, یہ جو لفظ امتی ہے یہ بتاتا ہے کہ چاہے وہ دوزخ میں بھی چلے جائیں گے تو بھی ایک دن بخشش ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک طبقہ سیدھا جنت میں جائے, 72 دوزخ میں جائیں گے, لیکن دوزخ میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ رہیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے سزا بھگت کر وہ بھی جنت میں پہنچ جائیں گے. کلہم فی النار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافروں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں چلے جائیں گے. ایمان کی رتی نہیں, کوئی نینو گرام, نینو ایک گرام کا ہزارواں حصہ ہوتا ہے مائکرو گرام, مائکرو گرام کا ہزارواں حصہ ہوتا ہے نینو گرام, یہ تو فرضی وزن ہے نا, اس کو تو ہم تول بھی نہیں سکتے. نینو گرام کا کوئی کروڑواں حصہ ایمان بھی دل میں اٹک گیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دے, ٹھیک ہے, سزا دے گا اپنے قانون کے تحت, جس کو چاہے معاف کرے, سزا دے کر بھی جنت میں پہنچائے گا. تو ہمارے ہاں مصیبت یہ ہو کہ چونکہ علم کی کمی ہے اور تحقیق بھی کوئی نہیں, اور ہمارے ہاں کس سے کہانیاں زیادہ چلتے ہیں, اور علم کو تحقیق اور جستجو کے ساتھ پڑھنے کا نہ رواج ہے نہ سلیقہ ہے, تو چند ایک جو جان مارتے ہیں ان کی سنشنوائی نہیں ہوتی کہ دنیا بھری پڑی ہے, کسی کو تحقیق کا شوق ہی کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا جس نے جو بات چلا دی وہی چل پڑی, جیسے چلا دی ویسے چل پڑی. کسی بات کو حضور تک پہنچانا ثابت کرنا پڑے گا, پھر اس سے آگے مراد کو لینا پڑے گا. تو کل اگلے دن حضور آئے, اگر یا رسول اللہ ہم نے قضا نہیں کی تھی, ہم نے وقت پہ پڑھی, دوسرا نے کہا یا رسول اللہ ہم نے یہاں آ کے پڑھی, پہلے قضا پڑھی پھر مغرب ادا پڑھی, ہم میں سے کون سچا؟ تو کوئی ایک سچا ہونا چاہیے نا, چونکہ متضاد عمل ہیں. آپ نے سکوت اختیار کیا, جب نبی کسی بات کو سن کے چپ ہو جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے اس بات کے درست ہونے کی, تو گویا آپ نے زبان حال سے کہا تم بھی حق پر ہو, تم بھی حق پر ہو, تم دونوں ہی حق پر ہو. تو معلوم ہوا کہ دو متضاد سمت میں بیک وقت حق ہو سکتا ہے. تبلیغ میں یہ ہو سکتے ہیں اننی من المسلمین, ابھی ہم تو مسلمان ہیں, اس سے علاوہ ہمارا کوئی تعارف کوئی, البتہ یہ بات ضرورت کرتے اس کام کا تعصب پیدا ہو جاتا ہے. اگر علم میں کمی ہوگی تو اس کا تعصب آ جائے, پھر اور کاموں کی حقارت آ جاتی. حالانکہ تبلیغ کے اصول میں سے ہے کہ نہ اس میں تنقید ہے, نہ تردید ہے, نہ تقابل ہے, نہ تنقید ہے, نہ کسی کوئی بھی دین کے کام کرنے والے کی پر تنقید مت کرو, اس کی تردید مت کرو, اس سے تقابل مت کرو کہ تم غلط ہم صحیح ہیں, اور اس کی تنقید یعنی اس کی حقارت دل میں مت لاؤ, یہ اصول ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ تبلیغ ایک عمومی کام بن چکا ہے, لاکھوں کا ریلا ہے جو چل رہا ہے, لہذا اس میں بازے مبالغے کی باتیں بھی ہو جاتے ہیں, تعصب کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں, اوروں کی ایسی نفی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں, بس کام ہی تبلیغ ہے, تبلیغ کے سوا کوئی کام ہی نہیں. اس قسم کے جملے میں بھی سنتا ہوں, لیکن میں اس کی تردید کر رہا ہوں کہ یہ جملے غلط ہیں, یہ جملے صحیح نہیں ہیں, ان کا مفہوم صحیح نہیں. تبلیغ نے دوبارہ تو 6 نمبر بیان کرتے ہیں, 6 نمبر کے علاوہ دین کہاں سے سیکھا جائے؟ مدرسے بنانے پڑیں. تبلیغ والے 6 نمبر بیان کرتے ہیں, اور قرآن کہاں سے سیکھا جائے؟ تو مکتب بنانے پڑیں گے. اور تبلیغ والے خالی نظریاتی طور پہ بیان کرتے ہیں, عملی طور پر تو وہ خود اس میں جا کے کرنا ہے, تو بازار کا دین اسے الگ سیکھنا پڑے گا, تجارت کا دین, گھر کا دین, یہ تو ہم سب کچھ نہیں سکھاتے, ہم تو یہ سب کچھ نہیں سکھاتے, ہم تو تیار کرتے ہیں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے. تو تعصب انسان کی فطرت میں ہے, لیکن میں آپ کو تبلیغ کا اصول بتا رہا ہوں کہ اس میں تردید نہیں, تقابل نہیں, تنقیص نہیں, تردید نہیں, ٹھیک ہے بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر, اپنی بڑائی نہیں کہ ہم سپیریئر ہیں, یہ نہیں ہے. اس لیے تبلیغ کا 1 نمبر ہے تصحیح نیت, 5 نمبر ہے نیت کو ٹھیک کرنا, تصحیح اخلاص نہیں ہے, 5 نمبر تبلیغ کا 5 نمبر ہے تصحیح. اور تصحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز بار بار بگڑ رہی ہے تو بار بار اس کو ٹھیک کرنا, بار بار اس کو ٹھیک کرنا, بار بار اس کو ٹھیک کرنا. تو ہمیں تو مولانا الیاس صاحب نے یہ سکھایا کہ کبھی بھی اپنے عمل کا دعویٰ نہ کرنا, ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ میری نیت خراب ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں, میری نیت خراب ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں, میری نیت درست نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں. اور نیت کا ٹھیک ہونا ایک ایسی چیز ہے جو موت سے پہلے آیا نہیں ہو سکتا, پتہ نہیں چل سکتا, لہذا موت تک اپنی فکر کرو, اوروں پر تنقید خود بخود اٹھ جاتی. تبلیغ سب سے عظیم کام ہے, صرف یہی کام ہے, یہ بات غلط ہے. تبلیغ سب سے عظیم کام ہے. یہ بات قرآن احسن کا مطلب یہ ہے کہ اور کام حسن ہیں یہ احسن ہے. یہ مطلب نہیں کہ اور کوئی کام ہی کوئی نہیں. بھائی ہم تو خود تبلیغ والے ہیں, ہم مدرسے چلا رہے ہیں, ہم تبلیغ والے ہیں, ہم قرآن کے مکتب چلا رہے ہیں, ہم تبلیغ والے ہیں, ہم لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں جاؤ بھائی کالج پڑھو یونیورسٹی پڑھو, ہم خود کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو, اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلو, صحیح طریقے پر تجارت کرو, صحیح طریقے پر زراعت کرو. ومن احسن, سب سے حسین بول ہے تبلیغ, دو شرطوں کے ساتھ, عاملہ صالحن, خود بھی عمل کرتا ہو, وقال اننی من المسلمین, اور اسلام تک رہتا ہو, آگے نہ جاتا ہو, آگے نہ جاتا ہو. یہ بات اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو سجھائی. وہ اگر مسلک پہ چلتے تو یہ کام صرف حنفی مسلک کے لوگوں میں ہوتا, آگے نہ جاتا, اس سے آگے نہ پھیلتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس میں متوجہ کیا صرف اس ایک صفت کو زندہ کرنے کی وجہ سے, اننی من المسلمین. اوہو, اذا وسد الامر اذا غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب نہ اہلوں کے پاس چیز آ جائے تو حضور نے فرمایا قیامت کا انتظار کر. اب مسجدوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بھی ہوتی ہے, اللہ کا فضل ہے دنیا خالی نہیں, لیکن اکثر جو ذہن سازی ہوتی ہے تو فرقے اور مسلک پر ہوتی ہے. تو آگے جو نوجوان ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو انجمنیں بنی ہوئی, جماعتیں بنی ہوئی طلبہ کی, وہ اس کے پیچھے وہ ذہن کار فرماتا ہے, کوئی کس نام سے, کوئی کس نام سے, کوئی کس نام سے, اس کے پیچھے وہ جراثیم ہیں جو انجیکٹ کیے گئے. اور یہ معصوم ذہن تھے دین کے لیے آتے, پتہ کوئی نہ سنوں کو قبول کر لیا. تو میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے دربار میں تم نے حسین بننا ہے تو تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا لو. یہ احسن ہے احسن, چونکہ ادھر ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے سب سے حسین عمل کر کے کون آتا ہے. تو جب ہم قرآن کی اس آیت کو ساتھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو یہ کہنا بھائیو اللہ کی مان لو اور اس کے نبی کے طریقے پر آ جاؤ, تو یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو اللہ کے دربار میں سب سے حسین بنا دیتا. عمل صالحان کی جو شرط ہے یہ کمال کی ہے. یہ شرط, ایک شرط ہوتی ہے قید, ایک شرط ہوتی ہے کمال. قید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شرط ہوگی تو عمل قبول ہے, یہ شرط نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہے. اور کمال کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شرط ہوگی تو عمل پورے کمال کے ساتھ قبول ہوگا, اور اگر یہ شرط نہیں ہوگی تو وہ ادھورا عمل بھی قبول ہو جائے گا. جیسے نماز کے لیے وضو شرط کمال کی نہیں بلکہ قید ہے, وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک دفعہ کلی کی, ایک دفعہ منہ دھویا, ایک دفعہ ہاتھ دھوئے, ایک دفعہ پاؤں دھویا, تو اب وہ تین دفعہ جو دھونا تھا وہ کمال تھا, اور یہ جو دھونا ہے یہ قید ہے کہ اس سے نیچے تو فرض ادا نہیں ہوتا, اتنے سے فرض ادا ہو گیا چلو تمہاری نماز ہو جائے گی. عمل صالحن کی جو شرط ہے یہ وہ شرط نہیں کہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ہماری تبلیغ مردود ہو جائے گی. تبلیغ کے مردود ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک نیت خراب, ایک حقوق العباد کی خرابی. اگر حقوق اللہ کھا گیا تو تبلیغ مردود ہو جائے گی, اللہ تو قبول کر لے گا, لیکن جب قبول کرنے کے بعد کہے گا بندوں کے حق ادا کر, تو حق ادا کرنے کے سامان تو پاس ہوں گے نہیں, تو اللہ کہے گا آؤ بھائی اس کی نیکیاں لے لو, اور تبلیغ اوروں کے بعد چلے یہ خالی ہو جائے گا, تبلیغ اوروں کے بعد چلے یہ خالی ہو جائے گا. یا تبلیغ مردود ہوگی, کوئی تبلیغ کی بات نہیں, ہر عمل کی بات بتا رہا ہوں, جب نیت میں کھوٹ ہو, نیت خالص نہ ہو تو وہ عمل مردود ہو جاتا ہے. عمل نیت صحیح کے ساتھ کیا لیکن لوگوں کے حق مارے تو وہ عمل مردود اس طرح ہوگا, مقبول ہو کے مردود ہو جائے گا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے تو قبول ہے لیکن تو نے ان کو گالیاں دی, ان کے حق مارے, تو نے ماں کو تنگ کیا, تو نے باپ سے بدتمیزی کی, تو نے بھائی کا حق مارا, تو نے پڑوسی کا حق کھایا, تو نے سود کا, ان سے رشوت تو نے لی, یا تو نے خیانت کیا, واپس کر. واپس کرنے کے لیے پیسہ تو ہے نہیں, نیکیاں دینی پڑیں گی, تو نمازیں بھی گئیں, روزی بھی گئے, حج بھی گیا, زکات بھی گئی, تبلیغ بھی. ایک یہ وجہ ہے, دوسری وجہ نیت کا کھوٹ, نیت خراب ہو تو بھی عمل مردود ہو جاتا ہے. عمل صالحان کی شرط کمال کی ہے کہ اگر تم دعوت دیتے ہوئے خود بھی عمل کرو گے تو تم کامل درجے کے مسلمان ہو, لیکن اگر تمہارا ذاتی عمل نہیں بھی تو بھی تمہیں دعوت دینا تم پہ فرض ہے, کہ اس کے لیے خود عمل کرنا کی شرط اللہ نے نہیں لگائی. آپ کو میں حدیث سناتا ہوں, بخاری مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا ہے کوئی مجھ سے پانچ باتیں لے لے، خود عمل کر لے یا کسی عمل کرنے والے کو بتا دے. من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن، کوئی ہے مجھ سے پانچ باتیں سیکھ لے، خود عمل کرے یا کسی عمل والے کو بتا دے. معلوم ہوا کہ کسی اور کو بتانے کے لیے خود عمل شرط نہیں، ورنہ آپ کہتے ہے کوئی مجھ سے پانچ باتیں لے لے، پہلے خود عمل کرے پھر اوروں کو بتائے. آپ نے کہا یا خود کر لے یا کسی عمل والے کو بتا دے. تو اس سے پتہ چلا کہ اوروں کو بتانے کے لیے خود عامل ہونا شرط نہیں. کسی لڑکے نے خدا نہ خواستہ اگر نماز نہیں پڑھی تو وہ اوروں کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خود تو پڑھی نہیں، اوروں کو کیسے دعوت. یہ بات تھوڑی سی واضح کرنے کی، چونکہ ہمارے ماحول میں یہ ہے پہلے خود عمل کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرو. تبلیغ کا کیا فائدہ، خود تو عمل ہے نہیں، اوروں کو کیا تبلیغ کریں. اور اس پر ایک گڑ والی حدیث بھی سناتے ہیں کہ ایک عورت آئی تھی حضور کے پاس کہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، اس کو کہیں گڑ نہ کھایا کرے. تو آپ نے کہا تو کل آ جانا. تو کل آ گئی تو آپ نے کہا بیٹا گڑ نہ کھانا. تو اس نے کہا آپ یہ بات کل کہہ دیتے تو آپ نے کہا کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا. یہ حدیث خوب مشہور ہے، حدیث نہیں یہ جھوٹا قول خوب مشہور ہے. پہلی بات تو غور کرنے کی یہ ہے کہ گڑ تھا کہاں مدینے میں، مدینے میں تو روٹی کو نہیں تھی، گڑ کہاں سے آ گئی. دوسری بات یہ کہ گڑ خالص پنجاب کی سوغات ہے، میں سارا جہان پھرا ہوں، جہاں بھی گڑ ہے یہاں کے لوگوں نے سکھایا ہے جا کر، گڑ کہیں نہیں بنتا تھا. گڑ جو ہے نا یہ بر صغیر کی چیز ہے، پوری دنیا میں گڑ کہیں نہیں تھا، گڑ یہاں سے گیا جہاں بھی گیا ہے. تو علمی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ بات غلط ہے. اچھا، اور گڑ کھانے میں مطلب کیا تکلیف ہے؟ کوئی وہ سارا دن بیٹھ کے قلم چلاتے تھے جو گڑ کھانے سے تکلیف ہو، تو دس من گڑ کھا جائے تو بھی کچھ نہ ہو. بس تلوار اٹھانی ہے صبح سے شام تک جو آدمی لڑے وہ پڑا ہے. ایک آدمی اس زمانے میں پورا اونٹ کھا جاتا تھا، ایک آدمی. اور یہ عبدالعزیز ان کا، یہ آل سعود کا باپ، یہ فیصل کا باپ اور یہ فاس کا باپ، یہ ایک بکرا دوپہر کھاتا تھا، ایک بکرا رات کو کھاتا تھا. یہ تو ابھی کی بات ہے، 56-57 میں اس کا انتقال ہوا، 58 میں اس کا انتقال ہوا، 50s میں اس کا انتقال ہوا. تو اگر وہ گڑ کھاتا ہے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ مجھے سمجھتے ہیں شوگر ہو جائے، چونکہ آج کل شوگر زیادہ ہے نا تو ہم فوراً مانتے ہیں واقعی صحیح بات ہے، کہیں شوگر نہ ہو جائے. شوگر ہوتی کہاں سے؟ تلوار پیدل چلنے والے کو شوگر کہاں سے ہوگی؟ تو یہ ایک غلط بات چلی. ایک تو عقلن یہ بات مانے، دوسرا اس کی سند ہی کوئی نہیں. میں آپ سے بات سند کر، میں جب آپ سے بات کرتا ہوں میں سند سے کرتا ہوں. میں نے محمد عبداللہ سے علم حاصل کیا، انہوں نے خیر محمد سے حاصل کیا، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمد قاسم سے، محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے ابل مواہب شناری سے، انہوں نے محمد الرملی سے، اور انہوں نے ابو یحیٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوکی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک سے، انہوں نے عیسیٰ، انہوں نے عبد الاول سے، اور انہوں نے ابو الحسن سے، انہوں نے ابو محمد سے، انہوں نے ابو عبداللہ سے، انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحیٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ میں. لہذا میں تو پورے دعوے سے کہوں گا کہ بھائی یہ بات یوں ہے، یہ یوں نہیں ہے، تو میرے پاس تو سند ہے. اب آپ ڈائجسٹ کی حدیث لما کے مجھے دکھائیں، پتہ نہیں کس علامہ کتنے، ایک تو پاکستان میں علامہ کہلانا بھی بڑا آسان، تھوڑی تقریر آپ کو آتی ہو، کچھ آواز بھی اچھا ہو، سر لگانا آتا ہو، اب علامہ بن جائیں گے. امام غزالی آپ کو کہیں گے غزالی دوراں راضی زماں توتی پاکستان بلبل ہندوستان، پتہ نہیں کیا کیا لطاب لگا دیں، بس آپ کو سر مل جائے. چونکہ آگے بیٹھنے کو آتا ہی کچھ نہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا کہہ رہا. ایک دفعہ ایک ذمہ دار مجھ سے کہنے لگا مول صاحب اگر تھی عربی پڑھ دو اپنے کو گھر گھر کے بڑھائی جانے ہے بھی صحیح. تو چونکہ ہمارے ہاں علم کی نہ جستجو نہ ذوق، لہذا جو جیسے مرضی کہہ دے. کبھی حضور نے تقریر کے دوران گا کے تقریر نہیں کی، کبھی بھی آپ نے گا کے تقریر نہیں کی. آپ ذرا چلے جاؤ مسجدوں میں دیکھو، ہر خطیب گا گا کے بول رہا ہوگا، کوئی سو میں ایک نظر آئے گا جو سنجیدگی اور متانت سے بات کر رہا ہوں, ورنہ گا گا کے گا گا وہ سارے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھائی ہمیں ساری دنیا میں دعوت کے کام کو لے کے جانا ہے, خود بھی عمل کرنا ہے اوروں اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کے چلنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی بات پہ عمل نہیں ہے اس کی بھی دعوت دینی ہے. یہ میں کہنا چاہتا تھا جو ہمارے ماحول میں خود تو عمل کرتے نہیں اوروں کو کہتے ہیں کیا فائدہ اس کا, یہ بات کو واضح کرنا چاہتا. ارائیت الذی یکذب بالدین, اللہ فرد جرم لگا رہا ہے. نمبر ایک, اس کو دیکھو یہ آخرت کا منکر ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے. جو آدمی یتیموں کو دھکے دے ان کو کھانا پانی نہ پوچھے تو پھر اس کو تو اوروں کو نہیں کہنا چاہیے کہ تم روٹی کھلاؤ, کیونکہ وہ خود نہیں کر رہا, وہ خود نہیں کر رہا تو اوروں کو اس کا کہنا بنتا ہی نہیں جو ہم سمجھے انہیں. اب تیسری فرد جرم سنیں, ولا یحض علی طعام المسکین, یہ ایسا ظالم ہے نہ خود کھلاتا ہے نہ کسی اور کو کہتا ہے کہ تو کھلا دے. تو اگر خود عمل کرنا شرط ہوتا تو تیسرا جرم اس پہ لگتا نہیں, وہ تو خود نہیں کھلاتا تو اوروں کو کہنا اس پہ کیسے فرض ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ خود کھلاتا ہے نہ اوروں کو کہتا ہے کہ کھلاؤ. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا جو یہ ایک مفروضہ قائم ہے یہ صحیح نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے عمل ہو جاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک بات چلی ہے بعض اعتراض بھی ہوتا ہے, اپنے پہلے عمل تو ٹھیک کرو. اور نے مجھے ترغیب دی تھی کہ تم ادھر کالج چھوڑ دے مدرسے میں چلا جا, وہ تو دکاندار تھا. اگر میں اسے کہتا پہلے تو اپنا عمل تو ٹھیک کر, مجھے کہتا میں عالم بنوں, تو تو پہلے جا عالم بن پھر مجھے آ کے کہنا عالم بن, تو میں اپنے پاؤں پہ کتنی بڑی کلہاڑی مارتا. بہت سی باتیں آدمی خود نہیں کر سکتا, کسی کرنے والے کو بتا. ایک کمزور آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا, آپ جیسے جوان کو کہہ دے بیٹا تہجد پڑھا کر, آپ نے شروع کر دی تو آپ کا تو اس کا تو آپ کے عمل میں کھاتا کھل گیا. تو یہ میں بیچ کی بات بتا رہا ہوں, نہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے عمل ہونا ہو جائے, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے عمل کو چھٹی دے دی, نہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دعوت دینے کے لیے عمل شرط ہے. بیچ کی بات ہے, خود بھی عمل کرو دعوت بھی دو اوروں کو تیار کرو, اور خدا نہ خواستہ خود عمل نہ بھی ہو تو بھی اوروں کو دعوت دو. اور میں آپ کو کس طرح سناؤں پھر بات ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل پر ایک آزمائش آئی, وہ آزمائش ایسی تھی کہ اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوتے تو آج اسلام کی یہ شکل نہ ہوتی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. اتنا بڑا امتحان آیا قرآن کے بارے میں, قرآن کے عقیدے کے بارے میں بہت بڑی تحریف ہونے والی تھی کہ اس ایک شخص نے دخل ضرور بخشا گیا ہوگا اس ایک نصیحت پر. کال فرمایا کرتے تھے ابو الحسم نے میری ہمت بنا دی, میں ایک دم مضبوط ہو گیا. جب کبھی اس کا ذکر آتا فرماتے اللہ ابو الحسم پہ رحم فرما. ایک چور کی بات امام وقت کو راہ دکھا گئی, چور بات امام وقت کو راہ دکھا گئی. میرے جو ایمان کے تذکرے کرو, ایمان کی دعوت دو, خود عمل کرو, اسلام پر رہو, فرقوں میں داخل نہ ہو, فرقوں میں داخل نہ ہو, محبتیں جوان رہیں گی. اگر آپ فرقوں میں داخل ہو گئے تو پھر آپ نفرتوں کا شکار ہو جائیں گے, اور نفرتوں کا شکار جب کوئی معاشرہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی اس سے ہٹ جاتی ہے. تو تبلیغ ایک بہت خوبصورت کام ہے, جتنا یہ ساری چیزیں جمع ہو کر سامنے آ رہی ہیں تو آپ عزیزوں کی خدمت میں گزارش ہے اس کے لیے بھی وقت دو, اس کو بھی اپنا کام سمجھ کے کرو. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں کہ آپ کسی کے پاس چل کے جا رہے ہوں یہ بات کہنے کے لیے, بھائی آپ اللہ کی مان لو. سارے نبیوں نے یہی کام تو کیا. تو بھائی ایک تو جوانی کی زندگی ہے, ہزاروں گناہ ہوتے ہیں, اللہ پہ قربان جائیں جس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا, اور پھر توبہ کی لمٹ مقرر نہیں کہ اتنی دفعہ کرنے جائے گی, اس کی کوئی حد نہ کہ میرے بندے آخری سانس تک بھی اگر تو توبہ کرتا رہا تو میں معاف کرتا رہوں گا. تو ایک تو میں یہ گزارش کروں گا, آپ جوان ہیں آج توبہ کر کے اٹھو, اللہ اس کے رسول کی ناراضگی مول نہ لو, بلکہ یہاں سے یوں اٹھو کہ یا اللہ میرے پچھلے سارے معاف کر دے, آئندہ تیری مان کے چلوں. یہ تو تشکیل آپ اپنے 100% کر لیں, باقی چلہ ہے 4 مہینے ہیں, یہ بھائی اپنے اپنی چھٹیوں کے حساب سے لکھا دیں. ایک بات دو عزیزوں نے پوچھی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. کامیاب ہونے کے لیے چار پرچے ضروری ہیں. کامیاب پورے درجے اعلیٰ درجے کی کامیابی کے لیے چار چیزیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم لوگ نقصان میں, لوگ ناکام, الا سوائے اس کے, الذین آمنوا جو ایمان لائے. اس ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکامی میں ڈوب گئے, صرف مسلمان بچ گئے. پھر وعملوا الصالحات جنہوں نے اچھے عمل کیے. اس شرط کے لگانے سے صرف جن کے پاس ایمان ہے وہ اس شرط کے لگانے سے وہ کامل کامیابی سے نکل گئے. وتواصوا بالحق اور جنہوں نے حق کی دعوت دی, اس شرط کے لگانے سے عمل الصالحات والے اس اعلیٰ درجے کی کامیابی سے نکل گئے. وتواصوا بالصبر پھر جنہوں نے صبر کی دعوت دی, یعنی ان کاموں کو کرتے ہوئے صبر کیا, اس شرط کے لگانے سے صرف وہ آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے حامل بنے جنہوں نے ایمان بھی بنایا, عمل بھی کیا, دعوت بھی دی اور صبر بھی کیا. اگر ایمان نہیں ہے تو وہ تو اب ویسے ہی وہ امتحان کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا. اگر جس آدمی کے پاس ایس ایس سی نہ ہو تو وہ آگے ایم بی بی ایس کے لیے وہ آگے اس قابل ہی کوئی نہیں, اس کو تو ویسے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے. ایمان کے بن جانے سے اب اس قابل ہے کہ وہ امتحان میں حصہ لے سکتا ہے. ایمان وہ ہوا تو یہ یوں سمجھے کہ ایک بٹا چار کامیاب ہے, تین بٹا چار ناکام ہے. یہ وایا جہنم جنت میں جائے گا. عمل الصالحات کی شرط لگانے سے یہ آدھا کامیاب ہو گیا, آدھا ناکام ہے. یہ عمل الصالحات کی وجہ سے سیدھا تو جنت میں جائے گا لیکن عالی مقام نہیں طے کر سکے گا. وتواصوا بالحق کی شرط لگانے سے اب اس کا مقام بھی اعلیٰ ہو گیا, اور تواصوا بالصبر کی شرط سے یہ نبیوں کے نیچے والی جنت تک پہنچ گیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان چار باتوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے, ایمان کے بعد عمل, دعوت, صبر, تین چیزوں میں جو اللہ نے فصل کیا واؤ کے ساتھ کیا. واؤ کے ساتھ واؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چار ہی چیزیں میں ترتیب نہیں بلکہ ان کو اکٹھا کرنا ہے ایک ہی وقت میں. ایمان, عمل, دعوت, صبر. اگر اس میں ترتیب ہوتی تو پھر یہ ہوتا الا الذین آمنوا سوائے اس کے جو ایمان لائے, فعملوا الصالحات پھر انہوں نے اچھے عمل کیے, فتواصوا بالحق اس کے بعد اچھے عمل کے بعد پھر انہوں نے اوروں کو دعوت دی, فتواصوا بالصبر پھر انہوں نے اوروں کو صبر پر تیار کیا. اگر لفظ فا ہوتا تو پھر ترتیب ضروری تھی, پہلے خود کرو پھر آگے کو. یہاں فا نہیں واؤ ہے, تو واؤ کے آنے سے یہ ہوا کہ یہ چاروں کام بھیا کو وقت کرنے کے ہیں تقدیم تاثیر کے ساتھ ترتیب میں. اب یہ بچوں نے آیت پوچھی تھی کہ لما تقولون ما لا تفعلون, تو اللہ کہہ رہا کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہاں کہنے کا لفظ ہے, دعوت کا لفظ نہیں. دعوت دینے, کیوں دعوت دیتے ہو جو کرتے نہیں ہو, کیوں دعوت دیتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. لما تقولون کیوں کہہ رہے ہو, ما لا تفعلون جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتن بہت بڑا گناہ ہے, عند اللہ اللہ کے نزدیک, ان تقولوا ما لا تفعلون تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اس آیت کا مفہوم وہی سمجھا جا رہا جو دو بچوں نے آ کر مجھے کہا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, تو آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے لیے عمل شرطی کوئی نہیں. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ قرآن کا ترجمہ دیکھا ہوا ہے, ترجمے سے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. ہر آپ صرف ترجمہ پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے انگلش کو پڑھا ہے, اس کو اچھی طرح سمجھا ہے, پھر آپ آگے آئے ہیں. ہمارے قرآن پہ ستم یہ ہے کہ اس کے صرف ترجمے پڑھے پڑھائے جاتے ہیں, اس کی زبان کو نہیں سمجھا جاتا. زبان سمجھے بغیر کسی چیز کی گہرائی تک آدمی نہیں پہنچ سکتا. جو مفہوم لیا جاتا ہے لفظ قبر مقتن بذات خود اس آیت میں ایسا ہے جو اس مفہوم کی نفی کرتا ہے. مثلا اگر اس مفہوم کو یہی لیا جائے جو جو, جو سمجھا جا رہا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, تو اب اگلی آیت سنیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا بہت بڑا جرم ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. یہ بہت بڑا جرم کیا مطلب, یہ کبیرہ گناہ ہے. اب ایک مثال سنو, ایک ان پڑھ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے جا بٹوک بچہ قرآن پڑھ, خود وہ الف لام بھی نہیں کہہ سکتا, بچے سے کہتا جا قرآن پڑھ. تو جو ہم سمجھے ہیں اس کے مطابق یہ کبیرہ گناہ ہے, خود تو پڑھا نہیں ہے بچے کو کہتا قرآن پڑھ. بات ٹھیک ہو گئی نا؟ قبر مقتن کے لحاظ سے قبر مقتن بڑا جرم ہے. تو اس باپ نے بڑا جرم کیا ہے, خود پڑھا نہیں بچے کو کہہ رہا جا پڑھ. لیکن اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے, جس آدمی نے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا اور بچے نے لا, تو اس پہلی بسم اللہ پر بھیجنے والے باپ کی بخشش ہوگی, جس استاد نے پڑھایا اس کی بھی ہوگی, جس بچے نے پڑھا اس کی بھی ہوگی, اس کی بھی ہوگی. ایک نافرم شخص اپنے بچے سے کہتا بیٹا نماز پڑھا کر, نماز نہیں پڑھتا, بیٹے سے کو سمجھاتا بیٹا نماز پڑھا کر. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خود نماز نہیں پڑھتے لیکن اپنی اولاد کو وہ نماز کے لیے بھی بھیجتا ہے, بلکہ ہمارا اپنا عزیز ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ تو نماز پہ آ جاتا ہے, ورنہ اس کی دو نماز, اس کے بعد آپ اسے آئیں گے تو آ جائے گا. انہوں نے اپنے کو حافظ بنایا. تو جو مفہوم ہم سمجھیں اس کو بچے کے حافظ بنانے کا کوئی اجر نہیں. لیکن اللہ کا نبی کہتا من الدال علی الخیر کفاعلہ, جو نیکی کی طرف راہبری کر دے اس کو بھی نیکی کرنے والے کا اجر ملتا ہے. من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا, جو کسی اچھے طریقے کو وجود دے دو اس کو اس کے کرنے والوں کا اجر ملتا ہے. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے, وہ تو ہے نہیں جو ہم لوگ سمجھیں, جو ہے وہ سامنے نہیں. اس لیے میں چند مثالیں لا رہا ہوں تاکہ اس مفہوم کی اچھی طرح نفی ہو جائے. ایک بے نمازی باپ اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا نماز پڑھ لے, تو کیا خیال ہے, صرف آپ خالی اس ذہن ہو کے سوچیں یہ اس نے کبیرہ گناہ کیا؟ کیا اس کو کوئی کبیرہ گناہ کہہ سکتا کہ بیٹا بیٹا باپ بیٹے سے کہہ جا بیٹا نماز پڑھ لے؟ ہمارے مدرسے میں کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ہمارے پاس حفظ کر رہے ہیں, علم پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کے باپ ان پڑھ ہیں, عالم چھوڑ ان کو الف بات آ بھی نہیں آتی. تو پھر ان کو تو قرآن کے لیے بچوں کو بھیجنا ہی غلط ہوگا نا, پہلے خود حافظ بنتے پھر بچے کو حافظ بناتے. آپ خود سوچیں یہ مفہوم کتنا غلط ہے جو ہم سمجھیں, پہلے خود حافظ بنتے پھر بیٹے کو اب میں خود حافظ نہیں حفظ نہیں کر سکا, میں نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا تو میں تو بہت بڑا مجرم ہو گیا, میں نے خود تو حفظ کیا نہیں بچوں کو حافظ بنا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہا ہے جو بچے کو حافظ بنا دے گا, جو بچے کو نادرا پڑھا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا تاج پہنائے گا کہ اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اور جب بچہ حافظ بن جاتا ہے تو اللہ قیامت کے دن حافظ کے قرآن پڑھ, وہ قرآن پڑھے گا ایک آیت پڑھے گا اس کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا, اس کے ساتھ اس کے باپ کا درجہ بھی بلند ہو جائے گا. باپ کو تو ایک لفظ نہیں آتا. تو اگر اس مفہوم کو صحیح قرار دے دیا جائے تو جتنے غیر حافظوں کے بیٹے حافظ بن رہے ہیں سارے مجرم, جتنے غیر علماء کے بیٹے علم حاصل کر رہے ہیں سارے مجرم, تو خود تو عالم بنے نہیں اور بیٹوں کو کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو, خود حافظ بنے نہیں بیٹے کو کہہ رہے ہیں حافظ بنو. تو اس مفہوم کو تھوڑا سا اور وسیع کیا جائے تو بالکل اس کا باطل ہونا کھل کے سامنے آ جاتا. میں نے عرض کیا تھا ہم ترجموں سے سمجھتے ہیں, ترجمہ تو کبھی روح نہیں بتایا تھا یہ. یہاں ایک تو پھر یہاں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ, لم تقولون, لم تقولون, کیوں کہہ رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو, ما لا تفعلون, جو کرتے نہیں ہو. بہت بڑا گناہ ہے, قبر مقتن عند اللہ, اللہ کے نزدیک ان تقولوا تم ایسی باتیں کہو ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو. تب کیا مفہوم بنا اس کا؟ جو عمل کیا نہیں اس کے کرنے کا دعویٰ مت کرو. جو عمل کیا نہیں, نماز نہیں پڑھی, سر میں نے تو کوئی نماز نہیں چھوٹی, بھول کے کبھی کسی کو پانی بھی نہیں پوچھا, کہتا میرے گھر سے تو کبھی کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں. لیما تقولون کیوں کہہ رہے ہو, ما لا تفعلون جو کر نہیں رہے ہو, جو کیا نہیں ہے وہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کیوں جو نہیں کرتے ہو اس کا کہنا بہت بڑا جرم ہے. اور دعویٰ بھی جھوٹا. اس مفہوم میں قبر مقتن صحیح بنتا ہے. جو مفہوم ہم سمجھے اس میں قبر مقتن کا کوئی محل ہی نہیں بنتا. تو میں تو بڑا مجرم ہوں, میں نے اپنے دونوں بیٹے حافظ بنا دی, خود تو میں حافظ بنا نہیں. اس مفہوم کو غلط سمجھا گیا عربی زبان کے نہ سمجھنے کی وجہ سے, چونکہ ترجمے سے یہی سمجھ میں آتا ہے. کیوں کہہ رہے جو کرتے نہیں, کیا مطلب؟ کہ جو کرتے نہیں اس کا کہنا ہی چھوڑ دو. اور میں تو دعوت کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے دعوت کر, لما تدعون الا ما لا تفعلون, جو کرتے نہیں ہو اس کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ پھر یہ مفہوم بنتا جو آج سمجھا جا رہا. لما تعرفون ما لا تفعلون, کیوں اس چیز کا بات کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ لما تقولون, کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے ساری رات تہجد پڑھی, تم نے تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی, عشاء بھی نہیں پڑھی, اب ادھر کہہ رہے ہو کہ میں ساری رات تہجد پڑھتا رہا ہوں. یہ ہے اس آیت کا صحیح مفہوم. لما تقولون, ابھی کیوں کہہ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے کیا ہے حالانکہ تم نے تو کوئی نہیں کیا؟ کیوں کہہ رہے ہو میں نے کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے, تم نے کیا ہے نہیں اور کہتے کر رہے ہو کہ میں نے کیا ہے. بہت بڑا گناہ ہے. کیا کیا؟ کچھ ہے نہیں, کہتے میں نے تو کچھ کیا. اس مفہوم میں آ کر قبر مقتن درست بنتا ہے. اور اگر یہ مفہوم لے لیا جائے جو ہمارے آج کے ماحول میں سمجھا جا رہا ہے, پھر تو ساری شریعت کا مفہوم ہی بدل کے رہ جائے. کوئی کسی کو کلمہ خیر کہہ نہیں سکے. کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہر چیز کا عامل ہوں پھر میں بات کروں گا؟ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ تو ایسے ہی دیوانہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, میں خبروں کو تبلیغ کروں گا. تو بھائی یاد کوئی واضح ہوئی, مفہوم کو سمجھ میں آیا؟ یہ ترجمے سے یہ غلط فہمی تھا. تو دیکھو قرآن عربی میں ہے. عربی بڑی دقیق, بڑی خوبصورت اور لطیف زبان ہے. دنیا کی کوئی زبان اس کو اپنے اندر سمو نہیں سکتی. اس لیے اللہ نے اپنے مراد کے بیان کرنے کے لیے عربی کا انتخاب کیا, کہ اس کے ایک ایک لفظ میں سمندر آ جاتا. حضرت علی کا فرمان ہے, اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. 7 آیات, 7, صرف 7. اور حضرت علی کا فرمان ہے, اگر میں اس کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. لَأَوْقَرْتُ 70 حَمْلًا, 70 اونٹوں کو میں بھر دوں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں. اور وہ تو علی تھے, 8ویں صدی کے ایک عالم ہے, 8ویں صدی, ابن القیم. تو ان کی کتاب ہے مدارج السالکین, 526 صفحے کی کتاب ہے. اس میں سے 525 صفحے اس شخص نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ لکھے. ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ 525 صفحے لکھے پڑے ہیں. میرے پاس کتاب اب بھی پڑی ہے, اور میں جب بھی اس کو کھولتا ہوں میں پاگل ہو جاتا ہوں کہ یہ شخص تھا, یہ پتہ نہیں کیا تھا, اس کا قلم کیسے چلا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہاں سے انہوں نے بیس کو اٹھایا ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے, اور سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے, اور ساری سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ صرف تیری بندگی اور یا اللہ صرف تجھے پکارتے ہیں بس. پھر اس کو اس نے کھولنا شروع کیا ہے, اور اس کے قلم نے جو پھر اپنی جولانیاں دکھائی ہیں, تو 525 صفحات وہ صرف ایک آیت پہ لکھتا چلا گیا. اس لیے میرے عزیزوں, خالی ترجموں سے کہیں دعوے دار نہ بن جانا. بڑی مشقت سے میں نے پڑھا, لیکن ابھی میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے اس کا الف بے کا بھی نہیں پتا. ایسا وسیع سمندر ہے کہ اندر جا کے آدمی گم ہی ہو جاتا ہے, کہاں آ گیا. اس کی وسعتیں بے کرام ہیں, بلا ساحل ہیں. اس لیے روایت میں آتا ہے جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ علماء کی ایک مجلس جنت میں بلایا کریں, بلکہ خود جمع ہوا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت علوم قرآن کا فیضان فرمائے گا, اس وقت ان پر قرآن کا ایک ایک لفظ میں وہ علم کھلیں گے کہ ان کو اگر کروڑوں برس بھی بیت جائیں تو اس محفل سے اس نے کون کا جی نہیں چاہے گا. اللہ تعالیٰ ان پر ایسے کھولتا چلا جائے گا, کھولتا چلے گا, کھولتا چلے گا. انور شاہ تب کشمیری ایک بڑے عالم گزرے, وہ ایسے حافظہ تھا ان کا کہ ایک کتاب کو جب پڑھ لیتے تھے نا تو 30 برس تک اس کے حوالے دیتے تھے. فلاں صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے, اٹھا کے دیکھو. فلاں فتح القدیر ہماری ایک کتاب ہے, 8 جلدوں میں, کئی ہزار صفحات کی کتاب ہے. 26 دن میں اس کو پڑھا, اور پھر اس کے بعد ساری زندگی جب بھی حوالہ دینا ہوتا تھا القدیر نمبر 5 سرہ میں 300 پہ یہ لکھا ہوا. لیکن قرآن کے حافظ نہیں تھے. ایک ہماری فیصلہ کی کتاب, اس کا نام ہے نور الایزا, کوئی 250 صفحے کی کتاب ہے. مصر میں تشریف لے گئے تو وہاں کے کتب خانے میں کتاب دیکھی, کہنے لگے یہ کتاب ہمیں دے دو, یہ فتح حنفی کی کتاب. انہوں نے کہا ہمارے پاس نسخہ ایک ہم دے نہیں سکتے, فوٹو اسٹیٹ تو تھا نہیں زمانہ. کہتے مجھے پڑھنے دو. وہیں بیٹھ کے اس کتاب کو پڑھا, پھر ہندوستان آ کر ساری کو لکھا, پھر مصر بھیجا کہ اس کی آپس میں ملا لو کہیں کوئی غلطی تو نہیں, تو ساری کتاب میں ایک غلطی نہیں آئی. قرآن کے حافظ نہیں تھے. ایک دن کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو اتنا بڑا حافظ ہے, آپ قرآن کب کر سکے؟ کہنے لگے ایک ایک آیت میں میرے اوپر اتنا علم کھلتا ہے کہ میں اس میں گم ہو جاتا ہوں, مجھ سے آگے چلا نہیں جاتا. اس لیے میرے عزیزو اپنی فہم کو کبھی حرف آخر نہ سمجھنا, لوگوں سے پوچھتے رہنا, اور ہر عالم سے نہ پوچھنا. یہ مثلا جو ہمارے خطیب ہیں, یہ جو ہمارے ائمہ مساجد ہیں, یہ عام طور پر یہ پختہ نہیں ہوتے, اس لیے ان سے پوچھنا جو پڑھنے پڑھانے کے کام میں ہوتے, جو ہر وقت درس و تدریس میں ہیں, افتا میں, ان سے جا کر پوچھا کرو. ہاں مسئلہ نہیں, وہ یہ ہمارے محرم میں ٹھیک ٹھاک کی جاتی ہیں, پھر لوگ 10 محرم کو جاتے ہیں. تو ہمارا کمہار تھا, قبریں اپنا بنا رہا تھا, تو اب ختم پڑھنا ہے, پڑھا جاتا ہے. انہوں نے کہا بی بی میں اور دینا, وہ ختم کے بدل نہ اس کو الف کا پتہ نہ بے کا پتہ, لیکن وہ جو قبروں میں بیٹھتا تھا تو مولوی آ کے ختم پڑھتے تھے, اس وقت سورت پڑھتے تھے, سورت ملک پڑھتے تھے. انہوں نے کہا بی بی میں پڑھ دینا آج رہا, اس نے روٹی آگے رکھا, آمین, سورت پاتیا ہو گئی. ہیں اب ان میں کیا کہا, تبارک الذی قدیر, قدیر جو کوئی دوڑ بہت الفاظ دینے میں تھے نا, وہ کہنے لگا بی بی ختم ہو گیا, اچھا بابا روٹی کھا لو. انہیں اپنا پیٹ بھر کے روٹی کھا, معیار کوئی نہیں رہا, معیار کوئی نہیں. ورنہ تو واضح قبر اور مقتن کا لفظ خود اس سارے مفہوم کی نفی کر دیتا ہے جو ہم سمجھے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پدمی بیٹے کو حافظ بنائے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے نمازی بچے کو نماز کی ترغیب دے اور وہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم کرتے نہیں ہو اس کے دعوے نہ کیا کرو کہ میں نے کیا ہوا ہے. اس مفہوم میں آ کر پھر قبر و مقتن ٹھیک, بڑا جرم ہے, کیا ہے نہیں, لوگوں کو کہتے پھر تو میں نے کیا ہے. دعوت دینا عام ہے, مطلق ہے. جیسے میں نے 4 پیپر بتائے, 100 نمبر اس کے ہو کے 4 پاس کر لے, باقی 25 پہ بھی اللہ تعالیٰ پاس تو کر کے دے گا, رعایتی پاس. 50 نمبر ہو گئے تو کافی ساری رعایت ہو جائے گی, 75 ہو گئے تو فرض زمین آ جائے گی, 100 مل گئے تو وظیفہ بھی ملے گا, جنت الفردوس بھی ملے گی. تو بھائی یہ نہ ڈرا کرو کہ میں خود بے عمل ہوں, اوروں کو کیسے کہوں. کہا کرو یا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے اور دعوت دیا کرو, تو اللہ آپ کا سینہ کھول دے. یہ ایمان کا بول دل پہ اثر کرتا ہے, خود اپنے اوپر اثر ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ بات وہ بچوں نے پوچھی تھی میں نے آپ کو واضح کر دی, ورنہ میں تو بات ختم ہی کر چکا تھا, لیکن چلو اچھا ہوا ان کے پوچھنے سے. میں نے تو کوشش کی کہ یہ بات واضح ہو جائے. گن کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے 100 دفعہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر پڑھا, 100 دفعہ ہیں. یہ 100 دفعہ یہ عدد حدیث میں ہے. جس نے 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئیں, 10 گناہ معاف ہو گئے, شیطان سے محفوظ ہو گئے. جس نے حسبی اللہ لا الہ الا اللہ توکل تو رب العرش العظیم 7 دفعہ پڑھا تو اس دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفیل ہو گیا. جس نے اللہ ما اصبح بی من نعمت او احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر کو صبح 3 دفعہ پڑھ لیا اور شام کو 3 دفعہ پڑھ لیا اللہ ما امسا کے لفظ کے ساتھ تو اس نے اس دن کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. جس نے نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا, پھر ایک روایت میں آتا ہے جس نے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھا اور 99 کا 100 پورا کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر. اس کے ساتھ جس نے پورا کیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے, چاہے وہ سمندر کی چاک کے برابر کیوں نہ ہو. تو عدد کی تعین بھی ہے اور بے حساب بھی ہے, اور چونکہ عدد مسنون ہے ثابت ہے, بلکہ آپ نے طریقہ بتایا کہ بھائی 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ. تو اس ساتھی نے پوچھا کس طرح پڑھیں, تو انہوں نے ایسے کر کے کہا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. ایسے پڑھو 33 33 انگلیوں پہ گن کے فرمائے کہ اس طرح پڑھو. تو اس لیے یہ عدد بھی مسنون ہے اور بے حساب بھی مسنون ہے, اس کی تو کوئی حد کوئی نہیں. لیکن چونکہ ہر چیز کو کے لیے کچھ پیمانے ہوتے ہیں, تو اس کم از کم پیمانہ اتنا پیمانہ تو بھرا رہے اس کے لیے عدد بتایا جاتا ہے. خدا اپنا جو 100 دفعہ میرے اوپر درود پڑے گا تو میرے لیے اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی, جو 1000 دفعہ مجھ پہ درود پڑے گا تو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. تو عدد کوئی ایک جگہ نہیں ہے سر, بے شمار احادیث ہیں جس میں عدد خود اللہ تعالیٰ نے کہا 30 روزے رکھو بے حساب نہیں کہا, میں نے کہا 5 نمازیں پڑھو. تو سارے جتنے بھی عبادات ہیں اس میں عدد ایک خاص وزن رکھتا ہے. تو باقی زیادہ کی کوئی حد نہیں, جو جم جتنا کوئی مرضی کوئی پڑھ لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی محمد کما انت اہلہ, وصل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ.